بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہ اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم موضوع، اہم ٹاپک پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اور میرا انشاءاللہ عزیز آج کو جو عنوان ہوں گا وہ ہوں گا حلال کمائی کی، حلال رزق کی، رزق حلال کی اسلام میں کیا اہمیت ہے. کہ ایک انسان جو ارننگز کرتا ہے، جو چیز کماتا ہے، جو چیز جمع کرتا ہے، اور وہی کمائی وجہ بنتی ہے اس کے کھانے کی، وہی کمائی وجہ بنتی ہے اس کے پینے کی، وہی کمائی وجہ بنتی ہے اس کی پہننے اوڑھنے اور رہنے کی، یہ تمام چیزوں کا بیسس چونکہ ارننگز ہے، تو حلال کمائی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، یہ بہت جو ہے ایک اہم اور حساس موضوع ہے. بہت سارے لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے اس معاملے میں کمزور اور کوتاہ نظر آ رہے ہیں کہ رزق کے معاملے میں کہ انکم کیسی ہو، کمائی کیسی ہو، رزق جو ہم کماتے وہ کیسا ہے. بلکہ جو اصل چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ کمائی کی کوالٹی نہیں بلکہ وہ کمائی کی کوانٹیٹی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیسے آتی ہے، پھر چاہے حلال سے آئے پھر چاہے حرام سے آئے. جو ذریعے ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمیں آسان لگتے ہیں، بس ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں. جو ذریعے ہمیں مشکل لگتے ہیں ارن کرنے کے، ہم نے اس کو اپنے نفس میں حرام بنا لیا ہے. گویا شریعت کے مطابق حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اپنے سہولت کے مطابق کیا ملتا ہے آسانی سے وہ حلال ہے، کیا ملتا ہے مشکل سے وہ حرام ہے. تو گویا ہم نے دین اسلام کے بتائے ہوئے جو اصول اور ضوابط ہیں رزق کے اور کمانے کے معاملے میں، انکم کے معاملے میں، ہم نے جو ہے اسے ہم نے چھوڑ دیا، اور مختلف کمائی کے خبیث اور خبیح اور حرام اور مکروہ طریقوں کو ہم نے جو اپنے پر لازم اور ضروری جان لیا، جبکہ دین اسلام نے ہم پر واجب قرار دیا کہ ہم حلال کمائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے اپنے نفس پر واجب کر لیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں، پھر وہ آنے والی انکم حلال سے ہو یا حرام سے ہو کوئی مسئلہ نہیں. ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ نوجوان پڑھ لکھ کر باہر نکلتے ہیں، اور اب نکل کر جو ہے حلال روزی کمانے کا معاملہ آتا ہے، وہیں سے شیطان ان کو ورغلا دیتا ہے، اور سٹیپ نمبر ون جو لیتے ہیں اور اس کمانے کے معاملے میں وہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر بعد کی زندگی میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے معاملات کو تبدیل کرنا، اپنے بیوی بچوں کو تبدیل کرنا، اپنے رزق کو حرام سے حلال کی طرف لے جانا، پھر ناممکن جیسا نظر آنے لگتا ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا اس معاملے میں ہم بہت چوکنا رہے، بہت سترک رہے، بہت زیادہ جو حساس رہے کہ جو ارننگز، جو چیز ہم کماتے ہیں، جو رزق ہمارے پاس آتا ہے، کمائی کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، وہ تمام ذریعوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بس اس کو جانچ لیں کہ یہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے تحت، شریعت کے بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہم تک پہنچتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے چکر میں جا کر، زیادہ مال کے چکر میں جا کر، جس میں حلال حرام کی تمیز ہم بھول جائے، اور ہم جو ہے شریعت کو بالائے طاق رکھ دے اور اپنے انکم کو ہم غلط کر لے، جس کے بہت زیادہ برے نتیجے دنیا اور بہت خطرناک نتیجے آخرت میں بہرحال ہونے والے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے، اسلام نے ہمیں جو ہے مال کمانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں مال کمانے اور مال کو جمع کرنے کی ایک جو ہے عادت سی بنا دی. گویا مال کمانا اور مال جمع کرنا یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے, ہمارا پارٹ آف نیچر ہے کہ ہم کمانا چاہتے ہیں اور ہم جمع کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں, اور جو ہے اس لیے بھی کمانا ضروری ہے کہ شریعت نے کمائی کو دنیا میں جینے کا قائم مقام بنا دیا ہے. حلال روزی کو, حلال انکم کو یا کمانے کو, انکم کو اللہ نے دنیا میں جو ہے جینے کا قائم مقام بنا دیا ہے. دنیا میں کیا آپ ایسا کچھ تصور کر سکتے ہیں جہاں انکم کا کوئی سورس نہ ہو, مطلب چیزیں بغیر لین دین کی ہوتی ہے؟ کیا ایسی کوئی دنیا, ایسا کوئی معاشرہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر بعد کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے ایسا کوئی معاشرہ نہ گزرا جس نے کچھ نہ کچھ ارننگ کا سسٹم نہ بنایا ہو اور کچھ نہ کچھ اسپینڈنگ کا سسٹم نہ بنایا ہو, کمانے کا اور خرچ کرنے کا. تو گویا کمائی ضروری اور حلال ہو, چاہے وہ کمائی روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے, آج کا جو نوٹ والی کرنسی ہوتی ہے, الیکٹرانک کرنسی ہو سکتا ہے, سونے اور چاندی کے سکے جس زمانے وہ ہو سکتا ہے, پیتل تانبے اور المونیم کے جو ہے وہ سکے ہو سکتے ہیں, اس سے پہلے ہم چلے جائے تو کوڑیوں کا زمانہ, تو کوڑیاں سکے ہو سکتی ہے, پتھر کا سکہ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے کوئی بھی چیز جو لین دین کے لیے ہو سکتی ہے اس کا حلال ہونا ضروری ہے. حتیٰ کہ دنیا کے کچھ علاقوں میں یاک ہوتا ہے نا, یاک ایک قسم کا بھینس جیسا ایک بڑا جانور ہوتا ہے, اس کی لیتھ جو جمع ہوتی ہے وہ بھی کرنسی کے طور پہ چلتی ہے, چونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, وہ لیت بیچتے ہیں, مطلب گرمی کے لیے ضروری ہوتی ہے, تو لوگ ٹرانزیکٹ کرتے ہیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو ذریعہ آف میڈیم ہے جس سے ہم چیزوں کو لین دین کرتے ہیں وہ روزی ہے, وہ انکم ہے, وہ کمائی ہے, اور اس کا جہاں سے آ رہی ہے, جو محنت اور مشقت میں جس فیلڈ میں کر رہا ہوں اس کا حلال ہونا ضروری ہے, تاکہ وہ جو انکم آتی ہے اس حلال محنت کے بدلے میں آتی ہے, اور پھر اس کی اسپینڈنگ بھی اسلام چاہتا ہے, کماؤ بھی حلال اور خرچ بھی کرو حلال, اور دونوں میں فل گائیڈ لائن ہمیں دی جاتی ہے کہ کیسا کمایا جائے, کیسا خرچ کیا جائے. تو اسلام نے, اللہ نے ہماری فطرت میں مال کمانے کی محبت ڈالی ہے, مال جمع کرنے کی محبت ڈالی ہے, اور مال کا کمانا ضروری بھی ہے, اس لیے کہ مال دنیا میں جینے کا قائم مقام ہے. ہے نا کہ جینا ہے تو مال کی ضرورت ہے, جینا ہے تو کمائی کی ضرورت ہے, اور ہر دور میں جینے کے لیے لوگوں کو کچھ نہ کچھ کمانا پڑا, اور شریعت نے ہر دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا اور سب کو گائیڈ لائن دی کہ حلال کماؤ, حلال کماؤ, حلال کماؤ, اور مختلف دور میں مختلف اصول اور ضوابط حرام اور حلال کی اللہ نے بتا دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مال حاصل کرنے کا اسلام ترغیب بھی دیتا ہے ہمیں, اس لیے کہ مال حاصل کریں گے تو مفید کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں, مال حاصل کریں گے مختلف عبادتیں اس کے ذریعے ہوتی ہے, زکوٰۃ کا دینا, نفلی صدقات کا دینا, فطرے کا دینا, ہے نا, عبادتیں ہو سکتی ہیں. مال کمائیں گے تو اپنی عزت اور آبرو بھی ہم بچا سکتے ہیں, اس لیے کہ جو آدمی مال نہیں کمائے گا دوسروں سے مانگیں گا وہ تو دنیا میں ذلیل ہوتا ہے. شریعت تو چاہتی ہے اوپر والا ہاتھ خیر ہے نیچے والے ہاتھ سے, ہے نا, تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں, خوب کمائیں. اس کمائی کے ذریعے ہم حلال چیزیں خرید سکتے ہیں, اس کمائی کے ذریعے ہم عبادتیں کر سکتے ہیں, اس کمائی کے ذریعے جو ہے ہم بہت سارے دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں, اور اس کمائی کے ذریعے اپنی عزت اور آبروؤں کو ہم بچاتے ہیں. ورنہ اگر ہم کمائیں گے نہیں تو ہم دوسروں کے سامنے بھیک مانگیں گے, اور بھیک مانگنا یاد رکھیے ایک طرح سے ذلت اور رسوائی ہے. تو چلیے, چاہتی ہم کمائیں, خوب کمائیں, نہ صرف کمائیں خرچ کرے, خوب خرچ کرے, مختلف فیلڈس میں خرچ کرے, مختلف عبادتیں خرچ کے ذریعے ہوتی ہے, حج کرنا ہے خرچ لاگو ہے, زکوٰۃ دینا ہے خرچ لاگو ہے, فطرہ ہے خرچ لاگو ہے, صدقات ہے خرچ لاگو ہے, دیگر بہت ساری عبادتیں ہیں, کپڑا پہناؤ ننگے کو, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, یہ تمام بھی تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ ہو جیب میں. تو ظاہر سی بات ہے اسلام چاہتا ہے ہم کمائیں, خوب کمائیں, لیکن جب کمانے کا حکم دیا تو یہ فوراً بتا دیا کہ کمانے کے اصول اور ضوابط کیا ہوں گے, کمانے کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہوں گے, کیا کمائی حلال ہوں گی, کیا کمائی حرام ہوں گی. اس لیے کہ شریعت چاہتی ہے کہ متحرہ پاکیزہ ارننگز کرے, پاکیزہ انکم ہو, اور متحرہ مقامات پر خرچ کرے, اور پاکیزہ جگہوں پر سے خرچ کیا جائے, مطلب انکم بھی رائٹ ہو اور ایکسپینڈیچر بھی رائٹ ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جامع ترمذی کی روایت ہے, کہ روز قیامت ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے اور تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک 5 questions, 5 سوالات کے جواب نہ دے دے. زندگی کہاں لگائی, ہر کوشچن 20 marks کا ہے, 20% کا ہے. زندگی کہاں لگائی, جوانی کہاں لگائی, 40% کوشچن صرف اور صرف کس پہ ہے, وقت کے اوپر ہے, زندگی اور جوانی. تیسرا, علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا, 20% کوشچن نالج کے اوپر ہے, کتنا گین کیا اور کتنا امپلیمنٹ کیا, کتنا حاصل کیا کتنا لاگو کیا اس کو. چوتھا ہے, کہاں سے کمایا, پانچواں ہے کہاں خرچ کیا، تو 40% کوشچن صرف مال پر ہونے والے ہیں، انکم پر ہونے والے ہیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو طالب علم کو بتا دیا جائے کہ 40% مارک تمہارے ایک چیپٹر پہ آنے والے، تو کیا وہ طالب علم اس چیپٹر کو کبھی چھوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی کر سکتا ہے، اس چیپٹر کو ایزی لے سکتا ہے؟ نہیں. لیکن آج اپنی زندگیوں کو ہم جانچ لیں، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم نے رزق کے حلال حلال کمائی کے معاملے کو بہت معمولی، ٹھیک ہے اچھا حلال کماتے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا جاب کرتے ہو، اور کوئی آدمی بتا دے کوئی ایسی جاب جو منصبوں پر حکومت کی طرف سے انسان ہوتا ہے کہ میں فلاں گورنمنٹ جاب پہ ہوں، تو وہ پوچھتے تنخواہ کتنی ہے، بولتے میری تنخواہ ماشاء اللہ 10,000 ہے، اوپر کی کتنی ہے؟ اوپر کی سمجھتے آپ؟ اوپر کی مطلب وہ جو آگے سے اور سیدھے ہاتھ پہ آ رہی ہے، وہ جو حلال والے جو انکم ہے جو گورنمنٹ ہے، اور جو الٹے ہاتھ میں پیچھے سے، اس کو عام زبان میں کہوں گا مطلب پیچھے چور دروازے جاتی ہے، اس کو پوچھ رہے کتنی ہے، تو بولتا وہ 20-25 ہو جاتی ہے، تو بولتے ماشاء اللہ 35 کے قریب پہنچ جا رہی ہے آپ کی تنخواہ، تعریف بھی ہو رہی ہے ماشاء اللہ 35 کے قریب پہنچ جا رہی ہے، گویا حرام و حلال انکلوڈیڈ ہے اس کی ایکچوئل سیلری میں، اور اسی کو بہت ہوتا ہے ارے فلاں جاب پہ لگ جاؤ نا، کیوں؟ ارے وہاں تنخواہ تو اتنی ہے اور اوپر کا بھی اتنا ملتا ہے، گویا حرام کی ترغیب دی جا رہی ہے، حرام کو پسند کیا جا رہا ہے، حرام کو بیان کیا جا رہا ہے، حرام کو فقر سے لیا جا رہا ہے. میں آپ کی داماد کی کیا تنخواہ ہے؟ میں میرے داماد کی تنخواہ جو 20,000 ہے اور اوپر 20-25 نکال لیتا ہے. اوہ ماشاء اللہ بڑی اچھی آپ کی داماد کی تو انکم ہے، ہے نہیں؟ بلکہ ایک صاحب تو ایک مرتبہ بتانے لگے کہ رشوت جو وہ لیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ رشوت ہی ایکچوئل ہماری کمائی ہے، بولے اس لیے کہ اس کے لیے محنت کرتے، باقی تو جاب پر کبھی جاتے بھی نہیں ہوں، ٹریفک کی فیلڈ میں تھے، کمائی کا تو اتنا ٹینشن نہیں رہتا، بولے ہم تنخواہ زیادہ لیتے بھی نہیں، اصل انکم یہی چاہیے، بولے جو کھڑ رہے کہ پبلک سروسز ہم دیتے رہتے ہیں، لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں، لوگوں پہ احسان کرتے ہیں نا، گاڑی پکڑ لیتے پھر بولتے 10,000 کا فائن ہو رہا، 20,000 کا فائن ہو رہا، 5,000 کا فائن ہو رہا، چلو 500 لے کے احسان کیا ہم نے تم پر، تو بولے ہم ہماری انکم یہی ہے ایکچوئل، بولے اسی پہ ہم محنت کرتے، باقی محنت نہیں، صبح صبح 3 بجے اٹھ کے کبھی جاتے ہائی ویز پر تاکہ ٹرکس کو پکڑے، تو بولے یہی ہماری انکم ہے. تو وہ دیکھیے، دو نمبر حرام خبیث غلط، اس کو جو ہے بہت اچھا مانا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، اور حلال اور جو طیب ہے پاکیزہ ہے اس کو ارے بیچارہ کیا جاب کر رہا، ارے وہ تو پرائیویٹ جاب پر ہے، کچھ بھی اوپر کی کمائی نہیں بیچارے کی، کوئی اس کو رسک کا دوسرا ذرہ نہیں، مطلب حرام یہ اوپر کی کمائی سمجھ جائے، میں نہیں کر رہا ایکسٹرا اوور ٹائم، یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رشوت کیا آتی ہے، لوگوں کے کام کرنے کے جس منصب پہ ہمیں بٹھایا گیا، اس منصب کے غلط استعمال کر کے لوگوں کے کام کرنا تو ہے ہی میرا کام، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں سے کچھ لے کر کہ بھائی ہمارا ہم تمہارا اتنا کام کرے دیجئے، یہ حالت ہو چکی ہے، اور ساری دنیا آج ہم دیکھ رہے ہیں حرام کمائی میں غرق نظر آ رہی ہے، اور پھر ایکسپینڈیچر خرچ کا معاملہ ہے، تو پھر حلال حرام اس میں بھی کوئی، جب انکم میں کسی کی تمیز نہ ہو، میں نہیں سمجھتا ایکسپینڈیچر میں خرچ کرنے میں کوئی تمیز انسان جو ہے کر سکتا ہے. تو شریعت چاہتی ہم کمائیں، ہم خوب کمائیں، لیکن شریعت کے بتائے ہوئے متحرہ پاکیزہ اصول اور ضوابط کے تحت، رولس اینڈ ریگولیشن کے تحت ہم کمائیں، من مانی ہم اس معاملے میں نہ کریں، اور بہت حساس ہو کر اس معاملے کو ہم لیں، اس لیے کہ جو ہے مال و دولت جو ہے اس کا کمانا ہم پر واجب ہے، تو شریعت نے اسے حلال کمانے کے بہرحال طریقے بتا دیے، اور ہمیں یہ چیز سکھا دی کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں تاکہ ہم اپنی عزت اور اپنی آبروں کو بچائیں. عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے قول کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کتنا اچھا ہے وہ مال جس کے ساتھ میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، مطلب جو میں حلال کماتا ہوں کتنا اچھا ہے وہ مال، اس کی وجہ سے میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں. عزت کی حفاظت مطلب یہ مال کی کمی کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہیں بنانا پڑتا کسی کے پاس، رسک کی کمی یا تنگی کی وجہ سے میں بھیک مانگ کر نہیں کھاتا ہوں، لوگ مجھے ٹکڑا نہیں دیتے ہیں، تو کتنا اچھا ہے وہ مال جس کے ساتھ میں عزت کی حفاظت کرتا ہوں، اور فرماتے تھے آگے کرتا ہوں اور اپنے رب کو بھی راضی کرتا ہوں. اور کتنا اچھا یہ مال جس سے میں عزت کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ مال کی خرچ کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور ایسا ثواب ملتا ہے جو ثواب دوسری کسی نیکی پہ نہیں ملتا ہے. مال خرچ کرنے میں جو ثواب ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بویا، اس دانے میں 7 جو ہے بالیاں نکلی، اور ہر بالی پر 100 دانے لگے ہوئے، مطلب گویا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اجر اور ثواب 700 times ہوتا ہے منیمم، اور اللہ جس کے اجر کو چاہے اضاعف اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، ملٹیپل آف 700 times، جبکہ دیگر تمام نیکیوں کا ثواب کیا ہے 1 to 10، اور زیادہ سے زیادہ 10 to 70 اس سے اوپر کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن مال خرچ کرنے کا ثواب 1 to 700 اور 700 کے ملٹیپل ٹائمس. تو گویا اگر اتنا اجر دیا جا رہا ہے کسی چیز پر تو ظاہر سی بات ہے اللہ پورا اسکروٹنائز بھی کرے گا کہ آ کیسا رہا ہے ورننگز. بہت اہم ہے یاد رکھیے, تو ہم اس معاملے کو وہ نہ لیں. پاکیزہ کمائی اور حلال مال یاد رکھیے, یہ عبادت کی قبول ہونے کا ذریعہ ہے. اگر کوئی انسان پاکیزہ مال نہیں کما رہا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی چاہے کچھ بھی کر لے, یاد رکھیے بڑی اہم بات. تو پاکیزہ مال حلال کمائی جو ہے یہ دل کو منور کرتی ہے, دل کو روشن کرتی ہے, اسی طرح سینے کو فراخ کرتی ہے, مطلب انسان میں دینے کا جذبہ ہوتا ہے. اور جب حرام کماتا ہے تو صرف جمع کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, تو انسان کا دل فراغ ہوتا ہے, خرچ کرنے کا جذبہ آتا ہے, اسے اطمینان اور سکون ملتا ہے. حلال روزی کے فائدے یاد ہیں, اطمینان اور سکون ملتا ہے. خشیت الہی کا وارث بنتا ہے, اللہ کا ڈر اس پہ طاری ہوتا ہے اور وہ اس کا وارث, وارث سمجھتے ہیں نا, وہ ایسی چیز اس کے پاس آ جاتی ہے جس سے ہر چیز میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے. کیوں تو ہمارا حرام کمانے والا اللہ کا ڈر نہیں رکھتا ہے, بے باک ہوتا ہے, بے لگام ہوتا ہے, ایسا جانور ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا نہ ہو, پالتو نہ ہو. اس لیے کہ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں, جیسا کہ ایک جانور کو نکیل ڈال کے پکڑ لیا جاتا ہے, اب جہاں چاہے اس اونٹ کو, اس گائے کو, اس بھینسے کو, اس بیل کو لے جائے جائے وہ چلے گا, اس لیے کہ وہ مالک کے ماتحت جیتا ہے. اور جب آدمی حرام کماتا ہے وہ ایک طرح سے شریعت کے جو بتائے ہوئے اصول و ضوابط کو نکال کر پھینک دیتا ہے اور من مانی زندگی جو ہے, سیلف جس کو کہیں گے ڈیفائنڈ یا سیلف سٹائلڈ لائف جس کو کہتے ہیں, اپنی من مانی کر کے جیتا ہے. ٹھیک, تو جو ہے خشیت الہی کا وارث بنتا ہے. اعضاء بدن جس کو کہیں گے عبادت کی جو ہے فرمانبرداری ہوتی ہے, مطلب اس کے اعضاء و جوارح اللہ کی عبادت اس کی فرمانبرداری میں لگتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ جو ہے عمل جو ہے نیک حلال کمانا, یہ عمل جو ہے یہ صالح نیک اعمال کی طرف ہمیں بڑھاتا ہے. اور سب سے اہم چیز دعا کے قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے, سمجھ رہا, یہ جو ہے صالح اعمال نیک اعمال کرنے میں مال ہمیں مدد کرتا ہے. اور سب سے اہم چیز حلال روزی کمانے کا سب سے بڑا فائدہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. اس کے الٹ اگر چلے جائے تمام نکات جو میں نے رکھا کہ سب سے پہلے انسان اگر اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے, حلال نہ کمائے اور خرچ نہ کرے تو دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے, خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے, اس کے اعضاء و جوارح اطمینان عبادت میں نہیں لگتے, خشیت الہی اس سے نکل جاتی ہے, اسی طرح جو وہ پریشان حال ہوتا ہے, اطمینان بخش زندگی نہیں گزارتا ہے, عمل صالح میں اس کا مال کچھ کام نہیں آتا ہے, اور سب سے خطرناک چیز اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. سب سے خطرناک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں بڑی اہم چیز ہے اللہ کے سامنے, ایک بندے کے پاس اور ہے ہی کیا مانگنے کے لیے سوائے دعا کرنے کے لیے, اس لیے کہ یہی تو ذریعہ ہے, یہی تو ہمارا اسلحہ ہے, ہمارے جو ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم دشمنوں کے خلاف, جس کے ذریعے ہم دنیا کی مصیبتوں کے خلاف, جس کے ذریعے جو ہم اپنے مسائل کا اللہ کے سامنے حل پیش کرتے ہیں, یہ اللہ کے سامنے بات رکھ کے حل چاہتے ہیں. اور اگر وہی قبول ہونا بند ہو جائے تو اور کیا تعلق ہے میرا اور میرے رب کا, ہے نا, بڑی اہم چیز ہے. دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور حرام مال کی جڑیں یاد رکھیے اتنی خطرناک ہے کہ یہ بے برکت ہوتا ہے, کوانٹٹی ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو, بے برکت ہوتا ہے, بے برکت ہوتا ہے. اس لیے کہ حلال حرام مال کی طرف انسان کیوں جاتا ہے, زیادہ کمائے, یہ بے برکت ہوتا ہے, اس میں برکت نہیں ہوتی. دوسرا جو ہے اس کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہے, اس کی زندگی کی برکتیں, اس کے وقت کی برکتیں, اس کی اولاد کی برکتیں, اس کے رزق کی برکتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کو اس کے خرچ کا کوئی اجر نہیں ملتا. حرام مال کمانے والا خرچ کر رہا, زکوٰۃ, صدقات, حج جو ہے, فطرہ, اور لوگوں کو ننگے کو کپڑا پہنا رہا ہے, بھوکی کو کھانا کھلا رہا ہے, سب کر رہا ہے, لیکن اس کو اجر اس کا نہیں ملتا, اجر ضائع ہو جاتا ہے. کسی خرچ کا اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ شکر کو قبول نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ کمائی, اس کی کمائی, اس کی انکم حرام سے تھی, اور جو ہے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر بڑھتا جاتا ہے, چاہے کمائے تو بھی گناہگار, چاہے خرچ کرے تو بھی گناہگار. اس لیے کہ جب انکم, اس کی تنخواہ, اس کی جو ہے رزق جو وہ کما رہا ہے وہ حلال نہیں ہوں گی, تو ظاہر سی بات ہے کمائی حلال نہیں ہوں گی تو اس کے خرچ کا فائدہ نہیں, تو کمانے کا گناہ الگ, خرچ کا گناہ بھی اسے الگ ملے گا, اس لیے کہ اس کا دونوں چیز اس کا فائدہ نہیں. یاد رکھے, اور کسی سلف کا, کسی دانشور کا ایک بہترین قول ہے, وہ کہا کرتے تھے بدترین ہے وہ مال جس کی کمائی کا گناہ تیرے سر ہو, بدترین ہے وہ مال جس کی کمائی کا گناہ تیرے سر ہو. اور پھر فرماتے تھے اور تو اسے خرچ کرے تو اس کے اجر سے بھی محروم ہو. بدترین ہے وہ مال جس کی جو تو جب کماتا ہے تو تیرے سر گناہ ہو, اور کہتے جس کو جو تو خرچ کرے تو اس کا کوئی ثواب بھی نہ ہو. کتنا خطرناک بات ہے نا, ایک تو آن کرے تو گناہ, ایک تو خرچ کرے تو کوئی ثواب نہیں. ظاہر سی بات ہے یہ بات ہم سمجھ لیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کچھ بھی ہو جائے حرام کا ایک لقمہ اپنے انکم کے اندر، اپنے مال کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اسلاف کی اگر ہم زندگی دیکھیں، وہ اتنا حلال حرام سے بچتے تھے کہ کبھی کبھار ڈر سے حلال کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں یہ چکر میں نہیں جانا، نہیں تو ہو سکتا حرام ارننگس ہو جائے، سمجھ رہا۔ اتنا ڈرتے تھے کہ کبھی کبھار کئی حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتے کہ نہیں ہو سکتا اس میں ہم کرنے سے کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو اسی طرح تیار کریں جیسے ہمارے اسلاف جو ہے حلال روزی کے لیے تیار رہتے تھے۔ آئیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، وہ سفر میں ہے اور اس کا اونٹ گم گیا ہے، اس کے بال پرا گندا ہے، دھول اور مٹی سے اس کے بال اور داڑھی بھری ہوئی ہے، اور اس کے کپڑے اور اس کا چہرہ سب جس کو غرد و غبار دھول مٹی سے بھرا ہے، اور وہ جو آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب اے میرے رب اے میرے رب، مطلب کیا کر رہا ہے وہ دعا کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یا رب پکار رہا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کے گوشت کی پرورش حرام پر ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ آپ سے فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، جس پرورش جس مال پہ اس کی وہ حرام، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے میں نے کہا نا دعاؤں کی قبولیت سے محروم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ حلال رزق پر ہے، بہت اہم ہے۔ اگر حلال رزق آپ کی زندگی ایک گاڑی ہے تو حلال رزق اس کے لیے ایک چابی ہے، بغیر چابی کے آپ کی خود کی گاڑی بھی آپ چلا نہیں سکتے، کتنی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کی گاڑی بھی ہے تو کھڑے کے دیکھتے رہنا پڑتا ہے اس کو، یہ حلال رزق بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنی گاڑی کی چابی کبھی آپ گاڑی میں بھول جائیے، دیکھیے کیسے پریشان ہوتے ہیں، کہیں بھول جائیے گاڑی تو آپ کی لاکھوں کی کروڑوں کی، لیکن کچھ نہیں کر سکتے آپ، خالی دیکھنا پڑتا ہے اس کو دور سے۔ حلال رزق ویسا ہی ہے، ساری دنیا میں کمائی سب ایک طرف رہ جائیں گی ڈھیر، اس لیے کہ حلال رزق وہ چابی درست نہیں جس سے چلی پوری گاڑی کی، سمجھ رہے آپ بات کو، بڑی اہم بات ہے حلال رزق، بڑی اہم بات۔ تو آپ سب فرما رہے دیکھیے یہ عاجز ہے، اللہ کا بندہ عاجز ہے، پریشان حال ہے، مسافر ہے، مصیبت زدہ ہے، مطلب ساری دعائیں قبولیت کے جو کنڈیشن چاہیے وہ ہے، اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے یا رب، گویا اخلاص ہے، مسافر ہے، پریشان حال ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے ان کی، سب کچھ کنڈیشن فلفل کرنے کے بعد بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا رزق، اس کی کمائی، اس کا انکم، اس کی ارننگس حرام ہے، اس کا پہناوا کا لباس حرام، اس نے جو کھایا پیٹ میں لقمہ حرام، اس نے جو پیا وہ مشروبات وہ پانی وہ حرام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی پرورش جس مال پہ ہو، یہاں تھوڑا سا ہم رکیں گے، اس کی پرورش جس مال پہ، حدیث میں الفاظ ہے دیکھیے، حرام لباس، اور آپ نے فرمایا خود حرام سے پروردہ، مطلب اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، اسی سے پلا اور بڑا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ یہ بات میرے لیے تو لاگو نہیں ہوں گی، اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد نے میری پرورش کی، تو گویا ہر ذمہ دار پہ بات لاگو ہے، اپنے ماتحت کی پرورش حلال پہ کرے، ورنہ اگر حرام گوشت پر پرورش کریں گے اپنی اولادوں کی ہم، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی دعائیں ان کی بھی قبول نہیں ہوں گی، اللہ ان سے خط تعلق کر لیں گا، ہے نا۔ میرے والد نے مجھے حلال کما کے کھلایا، ٹھیک، لیکن اگر میں اپنی عورت کو حرام کماؤں تو ان کی پرورش، ان کا گوشت جو پل رہا ہے، مطلب جس سے وہ ان کا بدن بن رہا ہے، جو کھا رہے اور جو پی رہے، وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، ہے نا، کتنی خطرناک بات ہے نا۔ تو ہم اس معاملے میں بہت احتیاط کریں کہ ہمارے ارننگز میں ذرہ برابر بھی حرام نہ ہو، ورنہ ہمارے ماتھے جو پرورش جن بچوں کی ہم کرتے ہیں، کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ان کی پرورش گوشت ان کا حرام پر پلے اور بڑھے۔ اور بہت سخت بات ہے، یاد رکھیے، بہت سخت بات ہے، آج ہمارے پاس لوگ چیزوں کو چھوٹا اور بڑا بڑا سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ صرف اس لیے حرام کماتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ چیز ان کے لائق نہیں کہ وہ کرے، اور چیزوں کو چھوٹا اور بڑا ہم نے بنایا، در کی شریعت نے نہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس سے قرآن لینے جاتا تھا، وہ ایک دواخانہ تھا جہاں سے درس لیتے تھے، تو میں چاہتا تھا کہ تاکہ مقرر الگ دکھے، سامنے لوگ بیٹھے، تو جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے نا دواخانے کی دیکھ بھال کرتا ہے، پیشنٹس کو بھیجتا ہے، اس کی جگہ میں بیٹھتا تھا، چھوٹا سا اس کا ایک ٹیبل تھا، اور لوگ سامنے جب پیشنٹ بیٹھتے وہاں بیٹھتے تھے اور درس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ تو میں نے کہا جمعہ ہے، آج وہ ہاف ڈے ہوتا ہے، آپ شام میں آئیے. تو بہت سے لوگ آتے تھے درس چالو ہونے سے پہلے تک، تو وہ سمجھتے تھے میں کمپاؤنڈر ہوں، مجھ سے سوالات کرتے تھے، میں ان کو جوابات دیتا تھا درس چالو ہونے تھے. درس چالو ہو گئے تو پھر وہ بےچارے خاموشی سے خود چلے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک بچہ بیٹھا تھا اور ایک صاحب آئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ میں نے کہا وہ ابھی نہیں ہے. تو بولے ایسا کیسا نہیں فلاں میرے سے بحث کے، میں نے ان کو جواب دیتا رہا نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، چونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سب جانتا تھا اس لیے کہ میں کافی زمانے سے ان سے متعلق تھا، میں نے ایکسپلین کیا وہ چلے گئے. تو ایک بچہ ہنسنے لگا تو میں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے بیٹا؟ تو بولے آپ کو کمپاؤنڈر سمجھ رہا تھا. بولے تو بولے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے اگر مجھے کمپاؤنڈر سمجھ رہا تو کیا حرج ہے؟ نہیں بولے وہ کتنی چھوٹی پوسٹ ہے نا. بولے تو میں نے کہا اگر یہ آدمی اس چھوٹی پوسٹ پر بیٹھ کر اگر حلال کماتا ہے تو پھر کیا حرج ہے اس کے اندر؟ مسئلہ یہ ہے، ہمارا دماغ کا فطور یہ ہے کہ اگر میں راستے پر بیٹھ کر جوتوں کو اگر پیون لگاؤں، مطلب چمار بن جاؤں جو کہ حلال انکم ہے، چمار بن گئے نا. اس کے برعکس اگر میں حرام کام کروں، جوئے کے اڈے چلاؤں، سٹے چلاؤں، شراب خانے چلاؤں، خبی خانے چلاؤں، حرام کاری کروں، رشوت خوری کروں، ادھر اس کی ٹوپی اس کے سر پہ پہناؤں، غبن کروں پیسے کا، فراڈ کروں، لوٹ مار کروں، جھوٹ مار کے بھیجوں، کیا بڑا آدمی ہے، کیا آسانی سے دھوکہ دے دیتا ہے، زمین تو ایسی مار لیتا کس کی بھی ایک جھٹکے میں بالکل قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ عزت ہے، ارے چمار بن گئے اب. تو آپ یہ دیکھیے کمپیرزن زیادہ اور کم کرنا ہو، کمپیریزن موازنہ کس کا ہو، حلال اور حرام کا ہو. کبھی بھی چمار حلال، حلال انکم اس کی. آپ جو پوزیشن کی بات کر رہے ہیں اگر اس پہ میں حرام کی وجہ سے جا رہا ہوں میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے حلال اور حرام کی تمیز میرا دین بہت بہت مضبوطی کے ساتھ سکھاتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام. سمجھ رہا بات؟ تو آج بہت سی بار حلال روزی نہ کمانے کی وجہ یہ صرف ہمارا دماغ کا فطور ہے، یہ جو بولتے ہیں نا شیطانی وسوسہ، یہ جاب چھوٹی وہ جاب چھوٹی، یہ بڑی پوسٹ وہ بڑی پوسٹ، یہ کم اور یہ زیادہ، کچھ نہیں ہے. جہاں انسان حلال کماتا ہے وہ سب سے اچھی پوزیشن پر ہے، پیون ہو چمار ہو، راستے پہ بیٹھ کر کوئی کام کرتا ہو وہ زیادہ حلال پوزیشن ہے، بنی نظر اس کی کہ اگر وہ کوئی چوری چکاری کرتا تو شاید بڑا آدمی بن جاتا. تو یہ ہمارا دماغ کا فطر بھی ہم کو کنٹرول کرنا ہے کہ چھوٹا اور بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر وہ حلال ہے تو سب سے اچھا کام ہے بھائی، ورنہ حرام ہے. اور وہ کمائی تو سب سے اچھی آسن فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے انسان کماتا ہے، ڈائریکٹ جس میں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں، جس جو ہاتھوں سے کرتا ہے، سمجھ رہا ہوں، اس کو سب سے حلال اور سب سے پاکیزہ آپ نے کہا. چونکہ جب انسان کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے نا تو رشوت اور اس کا چانس ہی نہیں رہتا اس کے اندر، اس کا خود کا ورک رہتا ہے اور اس کو سیل کرنا ہے، سمجھ رہے ہو. تو آپ نے فرمایا جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے نا وہ سب سے پاکیزہ کمائی ہوتی ہے، جس میں دونوں ہاتھ اس کے انوالو ہوتے ہیں. بتانے کا مقصد چونکہ اس کے اندر پوسٹ ہے، پوزیشن ہے، آپ صرف سائن کرنے والے، چانسز ہے آپ رشوت لے سکتے ہیں. دونوں ہاتھ سے کام کرنے والا رشوت کے چانس، خود کا کام ہی کرتا ہے اور چیز کو سیل کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات. جانور پال لیے، خدمت کر رہا ہے جانوروں کی، دودھ دھو رہا ہے، بیچ رہا ہے، کوئی کام خود سے قالین سی رہا ہے، جوتے اور چپل صاف مطلب کام کر رہا ہے، صفائی کا کام کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ، یہ سب دونوں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر. فزیکل ورک جس میں ہوتا ہے آپ نے فرمایا دونوں ہاتھ سب سے پاکیزہ کمائی ہوا ہے. اور آج دونوں ہاتھ سے جو کمائی ہوتی ہے ہم سب سے اس کو ناپاک سمجھتے، ارے ان کو دیکھو خالی فون پہ بول دیتے ہو گیا. اگر حلال ہے تو وہ بھی جائز ہے فون پہ، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمپیریزن ٹو مطلب جس کو حلال کرو حرام ہے اور پھر چاہے بھائی کچھ بھی کرو آپ، وہ غلط غلط ہوتا ہے. یہ بات بھی سمجھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. یاد رکھیے اس بات سے جو ہے سلف صالحین کی اگر زندگی دیکھے، صحابہ تابعین تبع تابعین، تو حلال میں اتنا مبالغہ کرتے اتنی زیادت بھی کرتے، اتنی حدوں سے آگے بڑھ جاتے کہ کبھی کبھار بہت سے حلال کام بھی نہیں کرتے تھے، احتیاطاً پتہ نہیں کہیں بارڈر سے ادھر نہ چلے جاؤں، اس لیے کہ حرام کردہ چیزہ یہ اللہ کی چراگاہ ہے. چراگاہ سمجھتے نا، جیسے بادشاہ کا ایک کھیت ہے اور آپ نے جانوروں کو گھاس میں چرا، امکان ہے کیا بارڈر پہ چرانے سے آپ کے جانور بادشاہ کی کھیت میں منہ مار دے اور اس کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے؟ تو حرام چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے، لہذا نزدیک نہیں جانا. تو صحابہ اتنا ڈرتے کہ بہت سارے حلال کام کو بھی چھوڑ دیتے تھے، ارے نہیں جان دو بھائی وہ پتہ نہیں رسک ہے کہ حرام میں نہ چلے جائے، اللہ کی حرمت قدا چیزوں میں نہ کود پڑے ہم، سمجھ رہے. تو بہت سے حلال کاموں سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے. اور جو ہے ایک قول آتا ہے اسی طرح، ایک سلف کا ایک قول آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے جو کہ حیلۃ الاولیاء، اس میں یہ قول نقل ہے، وہ کہتے تھے اگر تم ستونوں کے جیسے بھی کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو، کالم ہوتا ہے نا ستون، کبھی ہلتا ہے کیا؟ ذرہ برابر بھی آپ نے دیکھا کالم آج ادھر تھا آج ادھر ہو گیا؟ نہیں، یا تو زلزلہ آئے گر گیا تو عمارت توڑی جائیں گی. ٹھیک، اگر تم ستونوں کے جیسے کھڑے رہ کر بھی اللہ کی عبادت کرو تو بھی جان لو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے جو تمہارے پیٹ میں کیا ہے اس تمہیں معلوم نہ ہو. کیا کھایا اگر پتا نہیں ہے تو ستون کالم جیسا کھڑے ہو جاؤ دن اور رات تو بھی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مشہور واقعہ بھی لوگ بیان کرتے کہ ایک شخص تھا, ایک بادشاہ تھا, بڑا ظالم تھا. علماء نے, لوگوں نے, دیندار لوگوں نے اس کے خلاف بدعا دینا چالو کی. جو ہی بدعا دینا چالو کی تو اس نے کہا بھائی یہ تو مصیبت ہو جائیں, سب کو کھانے پر بلایا, آ جائیے دعوت عام. سب آ کر کھا کر گئے. جب کھا کر چلے گئے تو کہا میں مطمئن ہوں کہ تمہاری بدعائیں میرے حق میں انشاءاللہ قبول نہیں ہوں گی, اس لیے کہ میں نے تم کو حرام سے کھلایا. سمجھ رہے اب بات؟ بہرحال ایک قصہ ہے, میں اسی بیان کر رہا ہوں. مطلب یہ کتنی خطرناک بات ہے, دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری, ہم دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیے جاتے. تو ہم ستونوں کے یہ سبھی اگر اللہ کی عبادت کا دن اور رات کھڑے ہیں, لیکن ہمارے پیٹ میں کیا اگر ہمیں نہیں معلوم, تو یہ عبادت بھی اللہ کے پاس ذرہ برابر بھی قابل قبول نہیں ہے, بلکہ یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ بنے گی. ادھر کی یہ عبادت گناہ کا ذریعہ بن جائیں گی, چونکہ آپ نے حلال کمائی نہیں آپ کی. یہ بڑی اہم بات ہے. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے, یہ صحیح بخاری نے, امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ان کے پاس کچھ لے کر آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لیا اور اس کو کھا لیا. کھانے کے بعد غلام نے کہا ابوبکر تم جانتے ہو یہ میں نے کہاں سے لایا؟ تو کہا کہاں سے لایا؟ تو کہا میں نے دور جہالت میں کہانت کی تھی. کہانت سمجھتے نا, کہانت, جھاڑ پھونک, جادو ٹونا, کہانت کی تھی. حالانکہ مجھے کہانت آتی نہیں تھی, میں نے ایسی بس گھما دیا ایک آدمی کو اور چپ چپ کی کہانت کر دی اس کے اوپر, اور اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ دوں گا. آج اس نے مجھے وہ دیا تھا جو تم نے ابھی کھایا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہی سنا, روایت میں آتا بخاری کی, آپ نے اپنی انگلی حلق کے اندر اندر اندر خوب کی, اتنی کی کہ ہلکیوں سے قے کر دی. پھر اور جب قے کیا تو کہا میں مطمئن ہوں, اور کہا کہ اگر میں مر بھی جاتا نا اس کو نکالنے کے چکر میں تو میں مرنا پسند کرتا, لیکن یہ نوالے کو ہضم کرنا میں پسند نہیں کرتا. خی کیا آپ نے انگلی ڈال کی, اور کہا اگر مر بھی جاتا اس تکلیف سے میں مرنا پسند کرتا, لیکن وہ نوالا تو حرام کا میں نگلنا پسند نہیں کرتا. اور ایک روایت کے اندر جو کہ حیلت الاولیاء کے اندر اضافہ ہے, اس روایت کے اندر اور اضافی الفاظ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا رکھا اگر اس کے نکالنے نکالتے نکالتے میری جان بھی چلی جاتی تو میں اسے نکال دیتا. اے اللہ میں بری ہوں جو میری نگوں نے جذب کر لیا, چونکہ اندر چلا گیا تھا نا. اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا, چونکہ جیسی پیٹ میں کوئی جاتی ہماری رگیں اس کو جذب کرنا شروع کر دیتی ہضم کر کے. اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا, اور اللہ میں بری ہوں جو میرے آت نے خلط ملط کر دیا. جتنا پیس دیا ہوں گا اتنے دیر میں میں تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. جو میری رگوں نے جذب کر لیا اللہ میں بری ہوں اس معاملے میں, باقی جو تھا میں نے خیسے نکال دیا. کتنی احتیاط ہے دیکھیے آپ, حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے, کتنی احتیاط ہے. آج ہمیں پتا ہے وہ آدمی حرام کماتا ہے, اس کی انکم 100% حرام ہے, وہ حرام کام کرتا ہے, اور ہم شان سے جا کر وہاں کھانا کھاتے ہیں. نہیں نہیں کیسا بولیں گے اس کو, رشتے دار ہے, اتنا بڑا ہے, پوزیشن ہے, فلاں ہے, ضرورت پڑ سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے, تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں, فلاں ہو سکتا ہے, یہ ہوں گا وہ ہوں گا. اللہ کا ڈر چھوڑ کے باقی سارے ڈر ہم پر حاوی ہے. اور ایک صاحب کی تو عقل پہ مجھے تعجب ہوتا ہے, اپنے آپ کو بڑا مفتی کہتے ہیں, ایک بار فتویٰ دینے لگے. چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ علماء جو انبیاؤں کے وارث ہے وہ وہی علماء ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں اور نبی کے علم کو پھیلاتے ہیں, وہی وارث ہوں گے نا. نبی اپنی موت کے بعد زمین جائیداد نہیں چھوڑتے, وہ علم چھوڑتے ہیں. تو حقیقی علم جو نبی کا جو چھوڑا ہوا جس کو جو پھیلاتے وہی تو علماء ہوں گے نا, ورنہ علماء تھوڑی ہوں گے, وہ نام کے عالم رہیں گے صرف. مفتی کہنے لگے, ان سے سوال ہوا کہ اگر کسی نے دعوت دی پتا ہے 100% حرام ہے تو ہم کیا کریں؟ ابوبکر صدیق خے کر کے نکال رہے ہیں, تو وہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ بھری مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ, رمضان کا مہینہ, تو ایسی مجلس کی آپ کو بڑا آدمی ہے نہیں نہیں بول سکتے, اس سے زندگی میں کام پڑ سکتے ہیں, تو لہٰذا آپ چلے جائیے کھا لیجئے, آنے کے بعد جتنا کھایا اتنا اندازہ لگا کے اتنا ویٹ کا صدقہ کر دیجئے. کیا ریسنٹ زبردست ایک دم, مطلب جدید ایجاد ہے جو اسلام. ابوبکر صدیق کو نہیں سمجھے یہ بات کہ غلام نے کھلا دیا, اب میں کہہ کو خیاں کروں, کیوں تکلیف لوں؟ خیا بہت خطرناک ہوتا ہے, کچھ بھی جسم ریئیکٹ کر سکتا ہے. کیوں میں کروں؟ میں بھی کیا کرتا ہوں اسے ڈبل ٹبل 4 times 10 times 20 times 1000 times صدقہ کر دیتا ہوں. اس نے ایک لقمہ کھلایا میں ایک کنٹل صدقہ کرتا ہوں. خے کر کے نکالا تو کہا کھا لو, اور آنے کے بعد اندازن گیس کر کے اتنا ویٹ صدقہ کر دیا. میں نے کہا کیا زبردست طریقہ حرام کو حلال بنانے کا, اب تو ہر چیز حلال ہوگی نا. ان کے پاس دعوت چلے جاؤ صدقہ, ان کے پاس دعوت کھا لو صدقہ, وہ حرام کھا لو صدقہ, یہ حرام کر لو صدقہ, بس راستہ مل گیا. دوسری بات امام موتا امام مالک کی, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار دودھ پیا. دودھ پینے کے بعد کہا بڑا ہی لذیذ اچھا دودھ تھا, بڑا پسند آیا آپ کو. اس شخص سے پوچھا جس نے دودھ پلایا تھا، دودھ کہاں سے لایا تھا؟ دیکھیں انسان مکلف نہیں ہوتا ہے، ظاہر پر کام کرتا ہے، لیکن پوچھ لیا تو کہا میں راستے سے جا رہا تھا، صدقے کے اونٹ پانی پی رہے تھے، صدقات میں جو اونٹ آتے تھے زکات کے پانی پی رہے تھے، ایک دودھ ایک اونٹ کا تھن میں دودھ تھا، میں نے وہاں دھو لیا اور لے کر آ گئے۔ عمر ابن خطاب نے جو ہی سنا، چونکہ صدقے کے اونٹ کا دودھ کے لائے عمر ابن خطاب لائق نہیں نا، ان کے لیے حلال نہیں وہ پینا، وہ صدقے کے اونٹ جو ہے ان کا دودھ دھویا جا سکتا ہے، لیکن مستحقین کو دیا جائے گا نا، یا جو اس کو مینٹیننس کر رہا ہے حکومت لے کر اس کا فائدہ اٹھا کر اونٹوں کو دیں گی، زکات کے جو اونٹ آتے تو ان کو کھلایا جاتا ہے تو ان سے فائدہ بھی لیا جاتا ہے، تو عمر ابن خطاب اس کے مستحق نہیں تھے۔ فوراً آپ نے انگلی ڈالی اور قے کر دی، کہا یہ میرے لیے جائز نہیں، حرام بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں حلال کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت ہے، یہ بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا حال ہو چکا ہے، ایک سلف میں خاتون کا قول ہے، وہ کہا کرتی تھی اپنے خاوند کو، ایک عورت نے نصیحت کی، یہ بہت ضرورت ہے آج کی عورتوں کے لیے، اس نے نصیحت کی اپنے شوہر کو اور کیا کہا، اور کہا اے اللہ کے بندے، اے میرے شوہر، اے اللہ کے بندے، ہمارے رزق کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیا کہا اس عورت نے اپنے شوہر سے؟ اے اللہ کے بندے، ہمارے رزق کے معاملے میں جو تو لاتا ہے، پہناتا ہے، کھلاتا ہے، ہم کو جس جگہ رکھتا ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم بھوک برداشت کر سکتے لیکن جہنم کی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ تیرے حرام رزق کی وجہ سے ہم سب جہنم میں جائیں گے، ہماری پرورش جو ہے جہنم جو ہے اس گوشت کی پرورش جس کو آپ نے فرماتے حرام پر ہوئی، جہنم کے علاوہ اس کا اور ٹھکانا، مطلب سب سے صحیح جگہ جہنم ہی اس کے لیے۔ تو کہا ہم بھوک تو برداشت کر سکتے اللہ کے بندے، لیکن ہم آگ نہیں برداشت کرتے۔ آج افسوس کی بات ہے، بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کو مجبور کرتی حرام کمانے پر، کہتی ہے ہم آگ تو برداشت کر سکتے لیکن دنیا کی رسوائی والی یا دنیا کے نزدیک جو اسٹیٹس نہیں وہ زندگی نہیں گزار سکتے ہم، آپ رشوت لیجیے، آپ یہ کیجیے، آپ حرام کاری کیجیے چلیں گا، لیکن ہمیں دنیا کے اعتبار سے لو اسٹیٹس نہیں جینا ہے، جیسا ان کے نزدیک چونکہ اسٹیٹس لو ہو جائیں گا نا، ہر سال صوفے نہ بدلے جائے تو کیا مقام آپ کا سماج کے اندر، ہر سال گھر کو رنگ نہ دیا جائے تو کیا اسٹیٹس آپ کا، تین سال میں آپ نے کار نہیں بدلی تو آپ کا کیا مقام، اتنی بڑی پوزیشن پہ کیا فائدہ ہوا آپ کا رہ کر۔ تو ایسی عورتیں ہونا چاہیے، ورنہ بہت سی بار عورتیں اور بچے مجبور کرتے ہیں مردوں کو کہ وہ آرام کمائے۔ تو یہ عورت نصیحت کری اللہ کے بندے، ہمارے رزق کے معاملے اللہ سے ڈرتے رہنا، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، مطلب ہم غربت برداشت کر سکتے ہیں، بھوک میں رہیں گے، ہم آخرت میں آگ نہیں برداشت کر سکتے۔ آج افسوس ہم کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، عورتیں کہتی ہیں اپنے شوہر کو کہ ہم آگ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے ہم، تم یہاں لہٰذا حرام کماؤ، خوب کماؤ۔ بہرحال یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، ہم اپنی صحت کے لیے، ہم اپنی صحت کے لیے بہت سی مرتبہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، ہم اپنی صحت کے لیے بہت سی مرتبہ جو ہے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی آنکھ کے ڈر سے حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر نے کہا کیلا مت کھاؤ، چھینک آ سکتی، کیلا حلال ہے، چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ ڈاکٹر نے کہا۔ حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے، اور ہم حرام کو نہیں چھوڑتے ہیں جہنم کی آنکھ سے ڈر کر۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف دنیا میں فائدہ کے لیے، صحت کے لیے، اور ہم آنکھ کو جو ہے پسند کر رہے ہیں حرام میں ملوث ہو کر۔ تو یہ بات بڑی سوچنے کی کہ ہم آنکھ سے ڈر کے جو ہے حرام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور دنیا کی صحت اور تھوڑی بہت چیزوں سے ہم ڈر کر جو ہے کیا کرتے ہیں، حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات کو یاد رکھنا ہے، ہمیں حلال کمانا ہے، ہمیں حلال جگہ جو ہے خرچ کرنا ہے، اور جو ہے حرام کمائی جو ہے یہ معاشرے پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اس کے بہت جو ہے برے اثرات ہوتے ہیں معاشرے پر۔ کیا برے اثرات ہوتے ہیں؟ اس میں فرد اور معاشرہ، انڈیویجول اور سوسائٹی دونوں ڈوب جاتے ہیں، یاد رکھیے، اور جو ہے دینداری اور بصیرت ختم ہو جاتی ہے، ریلیجیسنس ختم ہو جاتی ہے، سوچ اور سمجھ چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت چھین لیتا ہے، اسی طرح جو ہے روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اسی طرح مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، بغض ہو جاتا ہے، سرکشی بڑھ جاتی ہے، قتل عام ہو جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، اور خطے تعلقی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم سماج میں حرام کمانے لگے تو یہ سارے نقصان ہوتے ہیں، اور جنگ اور جدال اور فتنے اور فساد میں ساری دنیا پھنس جاتی ہے، جو آج اس دنیا کا حال ہے۔ حرام تو اس کے لیے ریزن ہے، کوئی کسی کو آئل کے لیے کسی کنٹری پہ حملہ کر رہا ہے، اسے حرام کمانا ہے، حلال کی اس کو ضرورت نہیں ہے نا۔ کوئی کسی کے ملک پہ، دوسرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے چونکہ اس کو زمین چاہیے اس کی۔ آج پورا فتنہ اور فساد جو ہے حرام کمائی کی جو وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں بہت زیادہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے، اور ہمیں شریعت نے حلال کا حکم دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی، اللہ ہم پہ رحم کرے، ہماری پوری کوشش حرام کمانے پہ ہے اور حلال سے بچنے پر ہے۔ جو آسانی سے ملے حلال، جو مشکل ہو وہ حرام، یہ اصول ہے آج ہمارا۔ آسانی سے مل گیا نا حلال ہے، مشکل ہے تو حرام ہے۔ ہے نا. اور پھر حرام کاری کے کیا کیا اڈے ہم نے, غلط سلط انکم کو ہم نے ایسا پارٹ بنایا کہ غلط سلط رائٹ انکم نظر آ رہی ہے اور رائٹ انکم غلط سلط نظر آ رہا ہے نا. ایک آدمی محنت مشقت کر رہا ہے تو دنیا حاصل, دیکھو محنت مشقت کر کے آج تک یہاں پہنچے ہم, دیکھو ہمارا ابا دیو کہاں پہنچ گیا, اور تم وہیں چھے. ہمارے پڑوسی تھے, ان کے ابا بھی وہ جاب پہ تھے, ہمارے ابا وہ جاب پہ تھے, ہمارے ابا دونوں تنخواہ لیا کرتے تھے, ان کے ابا صرف ایک تنخواہ لیا کرتے تھے, آج دیکھو ہم کا اور یہ کا ہے. تھوڑا سا لینے سے کیا جا رہا, توبہ کر لینا تھا اللہ سے, بعد میں صدقہ دے دینا تھا. ہمارے ابا دیکھو ادھر سے لیتے ادھر صدقہ بھی کر دیتے. آج انہوں نے 1 کروڑ روپیہ کمایا, 1 کروڑ کو انویسٹ کیا, اس کی جتنی انکم آتی 30-40 لاکھ سالانہ صدقہ کر رہے اللہ کی راہ میں, تو اللہ معاف کر دیں گے نا, ان کی انکم تو کم تھی, ایکسپینڈ کتنا خرچ کر رہے, دیکھو کر لینا تھا تو آج دیکھو یہاں نہیں رہتے تھے. آج یہ بھی ہمارے ایسے انجینئرس اور ڈاکٹرز بن جاتے, چونکہ ان کے ابا نے وہ سب راستے اختیار نہیں کیے جو ہمارے ابا نے ہوشیاریاں کی, چالاکیاں کی. ہاں اس کو چالاکی اور چتورائی سمجھی جا رہی ہے, اور وہ آدمی بےخوب سمجھاتا جو حلال کماتا زندگی بھر. ہو رہا ہے ایسا, دیکھو انہوں سائیکل پر تھے, اتنی بڑی پوزیشن پہ ہو گئی, آج بھی سائیکل پر ہے. ہوتا ہے نا. میرا حال ہی میں جو ہے پچھلے ہفتے گجرات کا ایک سفر ہوا, وہاں میں نے ایک پولیس والے کو سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا. ایجڈ آدمی, مطلب اچھا خاصا ایج ہو چکی تھی, داڑھی مطلب شیونگ کر, لیکن بال ہلکے ہلکے پورے سفید تھے, سر کے بال سفید تھے, اور وہ سائیکل پر جا رہا تھا. تو میں نے وہ, ہم جن کے ساتھ جاتے, میں نے کہا روکو, اس کو مبارکباد دینا ضروری ہے, اس فیلڈ میں ہو کر آج بھی سائیکل پر جاتا ہے, اس کو مبارکباد کا مستحق ہے یہ انسان. سمجھ رہا ہے بات کو؟ اس لیے کہ وہ جس فیلڈ میں ہے وہاں بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن آج سائیکل پہ جا رہا ہے, اس کا مطلب ساری زندگی اس نے محنت اور مشقت کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو بائک پر جا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن بولنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ وہ انسان ہو سکتا اولادیں زیادہ ہو, جن کی تربیت پرورش گھر بڑا ہو, کنبا بڑا ہو, وہ کچھ بھی ارننگ بچا نہیں سکا, اور آج بھی اس پولیس فورس میں ہو کر بھی وہ سائیکل پہ جا رہا ہے. یہ امیزنگ ہے, یہ اس کی محنت اور مشقت کی آٹومیٹک دلیل ہے کہ بڑا اس نے جو محنتی زندگی گزاری. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بڑی اہم بات. ہمارے تصور کر سکتے کسی منسٹر کو پیدل آ رہا ہے یا اس کے پاس 4-wheeler نہیں ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن حلال کمایا اگر انسان ایک فیلڈ میں, تو انکم اتنی, کارپوریٹر کی انکم ہوتی ہے 5,000 روپے مہینہ گورنمنٹ سے ملتا. میں نہیں سمجھتا 5,000 میں کوئی بنگلہ بنا سکتا ہے. زندگی بھر کارپوریٹر رہے, گورنمنٹ اس پہ رہے, مطلب الیکشن لڑتے ہیں, تو کہاں سے آپ کے پاس پیسہ ہے اتنا؟ آپ ایم ایل اے کی پوزیشن پہ بھی جائیں گے تو ناٹ مور دین 50,000 تنخواہ ہوتی ہے نا. آپ دیکھیے سب تمام چیزوں, سہولتیں بھی ہوتی ہیں حکومت سے کچھ, لیکن اس سے زیادہ نہیں. 6 لاکھ روپے سال میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایک ایسی بھی تو مینٹین نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں ایس یو وی مینٹین کرنے والوں کو مور دین 1 لاکھ پلس تنخواہ ہونا پر منتھ, تو جب وہ مینٹین کر سکتا ہے اتنی بڑی گاڑی. آٹومیٹیکلی امپلائی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جہاں ہم سوچ نہیں رہے, کچھ نہ کچھ تو ذریعہ ہے جو اس کے علاوہ آ رہا ہے. بہت سوچنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے بہت سوچنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو آسانی سے آتا ہے بس اس کو حلال سمجھ لیا, جس میں مشکل ہو رہی وہ حرام ہم نے سمجھ لیا. ہمیں چاہیے کہ ہر کام شریعت کے بتائے ہوئے جو ہے ضوابط کے مطابق کرے, اور افسوس کی بات ہے اس حرام کاری کے راستے پہ ایسے ہم چلے کہ آج ہم دیکھتے ہیں خبیح مال کمانا, حرام مال کمانا, حرام رزق کمانا, یہ اتنا ہم ہو چکا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے رزق ملے بس وہ ملنا چاہیے, کسی بھی طریقے سے مال ہم کو حاصل کرنا ہے, ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے, حرام و حلال اس کی کوئی تمیز نہیں ہے, یاد رکھیے ہمیں اسے حاصل کرنا ہے. اور چاہے پھر اس کے لیے ہمیں دھوکہ دینا پڑے, جھوٹ بولنا پڑے, جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا پڑے, اس کی زمین اس کے نام پہ کرنا پڑے, اس کے کاغذات اس کے نام پہ کرنا پڑے, کسی کی زمین جات پہ غبن کرنا پڑے, کسی کو دھوکہ دینا پڑے, کسی کو معاملات میں پیسہ لے کر وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کرنا پڑے, اسی طرح کچھ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم شراب خانے چلانے کے تیار ہیں, ہم جوئے خانے چلانے کے لیے تیار ہیں, ہم حرام حرام کی بلا تمیز رکھی کوئی بھی کام کرنے کے تیار ہیں, ہم کھانے اور پینے میں کسی بھی اشیاء کو بیچنے کے لیے تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس انکم کا ایک موٹا ذریعہ ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, گھر ہو, بیوی بچے ہو, نوکر چاکر, یہ اگر ہوتا ہے تو کوئی بھی انکم چلیں گے. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ہم کسی بھی ذریعے سے یہ سب چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, کسی بھی ذریعے سے, کسی بھی ذریعے سے. اور آج ہم جو ہے بڑے دھلنے سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حرام کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں, اور حرام انسانوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. درخی دل بے اطمینان ہے, اولاد بات مانتی نہیں ہے, پڑوسی تکلیف دینے والے ہیں, جو کچھ کمائے ہاتھ سے جانے کا ڈر ہے, دنیا ساری تکلیف دے رہی ہے, یہ سب حرام کمائی کے نتیجے. یاد رکھیے بیوی بچے کبھی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے, آپ کبھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. سکون اور اطمینان تو بھول ہی جائیے حرام کے اندر, کہ کبھی حرام کما کے بہت کما لیا سکون اطمینان, ساری زندگی صرف پریشان رہیں گے حرام کما کر. اور صرف کمانے کی سوچیں گے. حرام کمانے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف کمائی کی سوچتا ہے, اس کو صرف بڑھانا ہے بڑھانا ہے بڑھانا ہے بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے. یاد رکھیں وہ بے اطمینان زندگی گزارتا ہے. ہم اس چیز کو یاد رکھیں اور ہم کوشش کریں کسی ہیلے بہانے سے ہم حرام نہ کمائیں. کسی کی زمین, آپ بولیں میری انکم تو حلال ہے لیکن میں نے کسی گھر دبا لیا, یہ بھی حرام کمائی ہے نا بھائی. اس گھر کا جو فائدہ اٹھا رہے ہو وہ تو رسک ہے نا. وہ یہ بات بھی سمجھیے آپ, نہیں تو پتا چلا صرف انکم بولے تو آپ انکم دیکھ رہے ہیں. کسی کا پیسہ لیا اپنے انویسٹمنٹ میں لگا بولا ڈوب گیا ہو, یہ بھی دھوکا ہے. تو تمام چیزیں جو بھی غلط طریقہ ہے جس سے انکم ہو سکتی ہے اس سے آپ دنیا میں بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. کسی گھر میں بس گئے بولے ہم کرایہ دار 10 سال سے, گورنمنٹ کو کلیم کر دیا, گورنمنٹ بولی تمہاری جگہ اور نہیں, گورنمنٹ سے ہوا اپنا پورا. اسلام کے مطابق ہوا کیا پورا؟ اسلام کہتا ہے تم 1000 سال کسی گھر میں رہو, گھر اسی کا ہے. 1000 ایئرز کسی کی دکان کرایے سے لو, اس کے بعد اسی کی ہوتی ہو. نہیں اس سے زیادہ تو پے کر دیا, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس نے احسان کیا تمہیں کرایہ پہ دیا, پہلے وہ سوچو. بس والوں کو ایسے ہی کرتے کہ بس میں روز سفر کرے, روز سفر ایک دن بس پہ کلیم کر لی, اتنے دن سفر کے بس کی اتنی کاسٹ دے دیا میں نے. کبھی نہیں کرتے. کرتے کیا بتائیے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے گئے گئے کئی بار, اس کے علاج لاکھوں روپے بلا, اس کے بعد تو ہٹ جاؤ سے کیوں, ہم نے اتنا تو بے کر دیا تم کو, تو دنیا میں کیوں آپ کر رہے کہ کرایہ اتنا دیے کہ وہ ہمارے ہو گئے؟ نہیں ہوتا. سروسز تھی لی, فائدہ اٹھایا, ختم ہو گیا معاملہ. غبن کر رہے ہیں, بہت سارے حرام اور خبی طریقے ہم نے ایجاد کر لیے. ہمیں چاہیے اپنے آپ کو روکے. اللہ رب العزت نے حرام کمانے سے ہمیں بار بار تاکید کی. آئیے کچھ آیتیں کچھ انکمز کے بارے میں, جو اللہ نے کہا, پورا وقت نہیں 2-3 بس رکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 278 میں فرماتا ہے, کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری انکم کا بڑا ذریعہ جو عرب سماج کا, یہودی اور نصرانیوں کا تھا, وہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ دیکھ کے وہ ارننگز کرتے تھے. ہر کسی کو, بس بھائی بھائی کو سود پہ دیتا تھا, بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو, بچے باپ کو, باپ بچے, سود سود سود. تو قرآن نے جب سود کو حرام کیا تو کہا وزر ہوا بقیہ میرے ربا, جو سود بچ گیا چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو. اور آج سود میں ہم کتنے ملوث ہیں, رشوت کتنی دھڑلے سے لی جا رہی ہے. بلکہ رشوت کا تو یہ حال ہے, ایک صاحب بتائیں لگے کہ میں رشوت نہیں لیتا, بولے بہت میں ایماندار ہوں, بہت ایماندار ہوں. ماشاء اللہ بڑی بات ہے, آپ اس پوزیشن پہ رہ کر بھی اتنی ایمانداری کا اظہار کر رہے ہیں, آپ رشوت نہیں لیتے تو بولے بہت خوشی کی بات ہے. پھر ایک صاحب دوسرے بتانے لگے وہ رشوت نہیں لیتے, بولے یہ بات تو صحیح ہے, وہ صرف تحفے لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ کام کرنا ہے تو گھر پہ ٹی وی کی ضرورت ہے, ایک ٹی وی بھیج دیجئے. اور وہ کام کرنا تو ایک وی سی ڈی پلیئر نہیں ہے, ذرا وہ بھیج دیجئے. یہ کام آپ کا تو ایک ہینڈ سیٹ اگر آپ بھیج دیں تو زیادہ اچھا ہوں گا. فلاں کام کرنا ہے تو آپ وہاں سے چائے پلا جی دی اچھا ہوں گا. یہ ایسا کرتے بولے, چائے کیا, 2-4 ان کی چائے اسپیشل رہتی, بولے وہ 1000 روپیے 2000 روپیے 3000 روپیے 4000 روپیے کا بل ہوتا ہو چائے کا. سمجھ رہے ہیں, تو وہ کر دیے. کبھی کسی ہوٹل کا بل پے کرا دی, میں تو رشوت نہیں لیتا ہوں, آپ میرے ہوٹل کا بل پے کر دیا, ہوٹل کا بل 10000 20000. سمجھ رہے آپ, تو کبھی رشوت نہیں بولے زندگی میں. تو گویا انہوں نے صرف جو انکم ہے اس کو رشوت سمجھا. یہ بھی تو آپ تحفے کی شکل میں لے رہے, تحفہ بول تو ختم ہو گیا نا. میں نے اس لیے کہا رزق کی بات ہو رہی, حلال رزق, حلال روزی, حلال کمائی, اور رزق کے اندر اولاد اور جو کچھ انسان جو ارن کرتا ہے وہ سب انکلوڈ ہوتا ہے رزق. سمجھ رہے آپ, گھر بار نوکری سب رزق کا حصہ ہے. ٹھیک, غلام آپ کے پاس, یہ بھی رزق ہے اللہ نے جو دیا, پروویژنز جس کو بولیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس چیز میں وہ کریں. تو اللہ نے کہا سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 10 میں کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلوا فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے, دیکھ ظلم کے ذریعے کھاتے, یتیم کی کفالت میں کچھ خرچہ آ رہا ہے ایک الگ بات ہے, لیکن ظلم سے کھاتے ہیں, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ انقریب ایک بھڑکتی ہوئی آنکھ میں پھینک دیے جائیں گے. یتیم کا مال غبن, یتیم کا ہو غیر یتیم کا ہو, حرام ہے اسلام یتیم کی تاکید, اس لیے کہ یتیم بہت کمزور ہوتا ہے. آج کسی کا مال کھانا تو عام بات ہے, آج اللہ ہم پہ رحم کرے ایسے کتنے لوگوں جو بتا سکتے کہ حقول عباد نے میں نے آج تک کسی کا حق نہیں مارا, یہ گھر میرا خود کا ہے, یہ دکان میری خود کی ہے, یہ پیسہ جو کمایا اس میں ذرہ برابر ادھر کی ٹوپی ادھر نہیں ہے, ادھر کا مال ادھر نہیں ہے, اس کا لے کے اس کو نہیں دیا میں نے, یہ میرا پیورلی. بہت کم لوگ بتا پائیں گے. گھر ہے کسی کا کرایہ پہ لیا تھا 50 سال پہلے, وہیں بیٹھے ہوئے آج تک. نہیں وہ زمانے میں بیٹھے بہت پیسے کرایہ دے دیے تو وہ ہمارا جیسے ہی ہو گیا. دکان جس کے لیے اس میں قبضہ ہے زندگی گزار دی, بلکہ بیچ کے کھا گئے اس کو. نہیں بیٹے وہ زمانے ہم نے اتنا کرایہ دے دیا فلاں, یہ ہیلے بہانے بھائی اللہ کے بعد نہیں چلیں گے, ہے نہیں حالت. اس سے لے لیا بزنس میں لگا رہے, کتنا لگایا 5% لگایا, باقی 95% کھا گئے, بول دیا بزنس میں لاس ہو گیا. کتنا کر رہے ہیں ماں یاد رکھی، اور جو ایسا نہیں کرتا اس کو لوگ بے خوف سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو یتیم کا مال، کسی کا مال ویسے تو حرام ہے، یتیم کا خاص طور سے، وہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اسی طرح تیسری جگہ فرمایا فویل للمطففین، لعنت و خرابی ان پر جو تول میں کمی کرتے ہیں. تول میں کمی کرنا بھی حرام انکم کا ذریعہ ہے، اور آج کل کتنا دھڑلے سے ہو رہا ہے. پیٹرول پمپ کھولو بہت انکم ہے، پیٹرول پمپ میں کیا انکم ہے؟ پیٹرول پمپ میں ویسے بہت کم انکم ہوتی ہے، ہارڈلی 0.2 مطلب 20 پیسہ یا 30 پیسہ پر لیٹر انکم ہوتی ہے، لیکن انکم بڑھانے کا ذریعہ 12,000 لیٹر پیٹرول، 6,000 لیٹر اس میں کچھ بھی اور ڈال دو جو کہ کم رقیق قسم کی کیمیکل ہوتا ہے، تاکہ سیل تو اتنا ہی ہوں گا نا، لیٹ پر لیٹر تو وہی ہوں گا، کم بھرو، مشینوں میں ایڈجسٹ کر لو، یہ ہوگا انکم کا ذریعہ. بھائی ترازو تولنا ہے تو فلاں کر لو، فلاں کی دکان کھول لو تو اس میں یہ فائدہ ہے، سنار بن جاؤ کون چیک کرنے والا، ملاوٹ کرو، تول میں کمی کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، میٹر میں، لیٹر میں، کلو میٹر میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہی پیمانے ہیں نا جو آج کل ہوتے ہیں، گاڑی چلائی اپنے 100 کلومیٹر اور لکھ رہے 120 کلومیٹر، یہ ہو گیا نا ماپ تول میں کمی. ماپا آپ نے 100 میٹر اور آپ بڑے 120 میٹر ہے، جی ہو ماپ، چونکہ بڑے اس میں ہو سکتا ہے ایسا، بڑے بڑے تھان میں ہوتے ہیں، گڑبڑ کر سکتے ہیں. تولا آپ نے جو 5 کلو اور دے رہے آپ 5.5 کلو ہے، وزن کو ایسا ایڈجسٹ کر لیا کہ وہ ہمیشہ ہر کلو پہ 50 گرام کم کرتے رہنا، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ سب چیزیں، تو کہا لعنت ہو، خرابی ہو، وائل ہو ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے، ابو امامہ حارثی رضی اللہ عنہ کے راوی ہو، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جس نے اپنی خصم کے ساتھ کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آنکھ کو واجب کر دیتا اور جہنم اس کے لیے حرام ہوتی. کسی شخص نے اللہ کی خصم کہا کر خصم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا، تو اس نے فرمایا اللہ اس کے لیے آنکھ کو واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہوتی ہے. تو صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آدمی تھوڑا سا حق مارے تو، صحابہ بہت جلدی سوالات کر لیتے تاکہ پورا معاملہ کلیئر ہو جائے، تھوڑا حق مارے تو، یا تھوڑی سی چیز ہو مطلب بہت تھوڑی سی، تو اس نے فرمایا ہاں چاہے پیلو کی لکڑی کے برابر ہی تو نے اس کا حق مارا ہو. پیلو کی لکڑی مسواک کو بولتے ہیں، مسواک کے برابر سے مراد محدثین لکھتے ہیں یا تو اس کے ویٹ کے برابر، یا تو اس کی ہائٹ کے برابر، یا تو اس کی کاسٹ کے برابر حق مارا ہو. تو عموماً 9 انچ کی ہوتی ہے، ایک بالش کی ہوتی ہے، ایک بالش حق مارنے کی بھی روایتیں آتی ہے کہ جہنم میں 7، ایک بالش زمین ماریں گے 7 توک لٹکا جائیں گے. تو پیلو کا ایسا بھی ہو سکتا ہے، مطلب کاسٹ بھی ہو سکتی ہے. پیلو کی کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے مسواک کی کاسٹ آج کے دور میں؟ 10 روپئے، اتنا ہی. صحابی نے پوچھا کیا ہم بہت تھوڑا سا حق مارے جھوٹ بول کے، تھوڑا سا، تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر بھی حق ماروں گے نا، ویٹ، ہائٹ، کاسٹ سب ہو سکتا ہے اس میں، تو بھی تم جہنم واجب ہو جائیں گی، جنت سے محروم کر دے جاؤں گی. اللہ ہم پر رحم کرے، کتنے ہم حق مارتے ہیں لوگوں کی. پیسے لے لیے 10 روپے کا تو کوئی حساب ہی نہیں، 10 روپے ادھار دو، ختم. سامنے والا بےچارا مانگتا نہیں کہ ارے تو دے نہیں رہا، حالانکہ ادھار بولا تھا، دینا چاہیے نا، جب بولا تو پھر دینا چاہیے، نہیں دینے کا الگ چیز. کہ ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں، آپ بعد میں دینا، دکان والا آپ کو بول رہا ہے بعد میں کا چکر نہیں، وہ 4 روپے تم ایکسٹرا رکھ لو، 6 روپے کی چیز ہے نا، 4 دینا ہے، 1 روپیہ تم بعد میں، وہ نہیں ہوگا، وہ 4 تم رکھ لو، بیٹر ہے نا. آخرت میں 1 روپے کے بدلے پتا نہیں کیا چھین کے لیں گا، وہ بیٹر ہے. 4 ہمارے رہنے دو تو ہمارے طرف چھوڑ دیتے ہیں ہم آپ کو 4 روپے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک تمہارا ادھار نہیں ہو سکتا، یہ بات تو طے ہے، چونکہ دکانداری بہت ہوشیار ہے، وہ ادھار بولتا ہے اس کو دونوں فائدے نظر آتے، واپس لایا تو اپنا فائدہ، نہیں لایا تو آخرت کا فائدہ. ہوشیار آدمی تو ایسی سوچتا نا، کیلکولیشن اس کے ایسے ہی ہوتے، تو اپن بھی ہوشیاری بتانا، 1 روپے ہم پہ کہ چھوڑ دے، 4 ہمارے رکھ لو، اور کوئی ہم کو واپس بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم کو نہیں چاہیے بھائی پیسہ، کیوں تمہارا پیسہ ہمارے لیے، سمجھ رہے؟ پیلو کی لکڑی کے برابر ظلم اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے آپ نے فرمایا جنت حرام، جہنم واجب. اور اللہ ہم پہ رحم کرے، اتنے حق تو ہم ایسے ہی مار لے رہے، اس کو تو اتنا معمولی سمجھ رہے، پتہ نہیں ایکڑوں میں زمینیں مارے ہوئے ایک دوسرے کی، پیلو تو خالی 9 انچ کی ہوتی ہے، ایکڑوں میں زمینیں مارے ہوئے، گھر زیادہ دبا لیے ہوئے، لاکھوں کروڑوں پیلو خریدنے کے اتنے کاسٹ کے، تو لوگوں کو ہم نے غبن کیے ہوئے اور کر رہے ہیں. بہرحال تو حلال روزی کی بڑی اہمیت یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے عدی بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے اس کو فرماتے انہوں نے سنا، آپ نے فرمایا اور کہا جس کو ہم نے کسی کام پر ذمہ دار قرار دیا اور اس نے ایک تاغے کے برابر بھی اس کام میں حق مارا، روز قیامت وہ تاغہ پیش کیا جائے گا، اس آدمی کو اس تاغے کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. جس کو ہم نے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا اور اس نے ایک تاگے کے برابر بھی ظلم کیا، غبن کیا، مار لیا، چھپا دی چیز، روز قیامت اس تاگے کی وجہ سے اللہ کے سامنے حاضر کیا جائیں گا۔ آج ہم میں سے اکثر یہ سروسز والوں کے لیے ہوگی بات، وہ تو ہوگی طاقتور، مار لے رہا، چھین لے رہا، یہ سروسز والے ذمہ دار بنایا گیا، تمہارا کام ہے لوگوں کی دیکھ بھال کرو، تمہارا کام ہے 10 بجے سے 5 بجے تک یہاں بیٹھو، اگر ہم نہیں کرتے تاگے کے برابر ظلم کرتے روز قیامت جواب دینا ہے، پیش کی جائیں گے کہ بھائی تمہاری چھٹی تو 1 گھنٹے کی تھی دوپہر میں، تم 3-3 گھنٹے رہے باہر کیوں؟ نہیں اللہ وہاں کوئی آتا نہیں تھا اس لیے تم کو بٹھایا گیا، کوئی نہیں آیا تو آنا ہے، نہیں یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، یہاں بیٹھنا تو بیٹھنا پڑے گا آپ کو، جب تک کہ آپ کے ذمہ داران آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرمیشن ہو، وجہ ہو، الگ بات ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، سال میں خاموخواہ کی بیمار ہے بتا دے رہے آپ، خاموخواہ گر گیا والے بیمار ہو گئے، گورنمنٹ جاب والے بہت کرتے ہیں، 40 دن کی چھٹی، 5 مہینے سے چھٹی نہیں لی، چلو ڈال دو، کوئی گرے نہیں، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کچھ نہیں ہو، 40 دن کی چھٹی کیوں؟ وہ دن سے لیے نہیں نا، میڈیکل لیو بھی تو ہے نا، کب فائدہ اٹھائیں گے اس کا، تو جھوٹ بول کے اٹھاؤں گے، بیمار ہو جائے تو ہے نا، وہ کیا بیمار کر لو اپنے آپ کو، لو ہے وہ پیڑ ہوتی ہے پڑے بیمار ہے، ارے بھائی لوگ بول رہے ہو ہاتھ ٹوٹ گیا، بہت ہاتھ ٹوٹا، گھوم رہے شملہ اوٹی، اب بہت ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ ہے ابھی علاج چل رہا سنگاپور میں، گھوم رہے وہاں، ابھی جاپان ملیشیا میں ہوں، ارے دیکھو کتنا بیمار ہے یار، کہاں کا گھوم رہا بےچارا، اور چھٹی منا رہے، سمجھ رہے آپ بات کو، اور پھر تنخواہ کے لیے کھڑے بھرا 40 دن کی تھی نا، غلط تھوڑی ہے، تو بیمار ہوئے تو تھی نا، ہے نا، ہوا نہیں ہوا، آپ سم فرما رہے تاگے کے برابر بھی اگر اس نے وہ کیا، اس میں حق مارا ہو، روز خان پیش کیا جائے، حاضر ہونا پڑے گا اور اس کو جواب دینا پڑے گا، ایسا کیوں کیا تھا اس نے۔ بہرحال ہم بہت اس معاملے میں جو ہے احتیاط کریں، اسی طرح جو ہے ہم صرف حرام سے بچنا اور حرام کا حلال کمانا نہیں، ہم کو مشکوک سے بھی بچنا ہے، جس میں شک اور شبہ ہے، شک اور شبہ سمجھتے نا، یار لگ رہا کچھ گڑبڑ ہے، احتیاط کیجیے، موسٹ پروبیبلی بہت زیادہ امکانات ہیں آپ حرام کی طرف چلے جائیں، بچیے اس سے، یاد رکھیے مشکوک سے ہی بچیے، اس لیے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین اس سے بچتے تھے، اور یاد رکھیے وہ انسان، وہ بندہ کامیاب ہو گیا اور وہ سعادت مند اور توفیق مل گئی اس کو جو خبیث حرام مال سے اپنے نفس کو بچا لیا، وہ سب سے خوش قسمت آدمی دنیا کا، یاد رکھ جس نے اپنے نفس کو حرام کمائی سے بچا لیا، آج سعادت مند ہے وہ، یہ مت سوچی دنیا کیا کمایا، اگر حرام ہے تو غلط ہے، حلال کسی نے کما لیا تو وہ کامیاب زندگی گزار لیا اس نے، اگر حلال زندگی اس کی گزر گئی، حلال کمائی پہ زندگی گزار لیا، موسٹ سکسیسفل پرسن ہے دنیا کا، آج یاد رکھیے اس بات کو، ذہن نشین کر لیں، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایتیں فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو مشکوک کاموں سے بچ گیا تو اس نے اپنا دین اور عزت بچا لی، شک والے کاموں میں مت جاؤ، جس نے اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے کلیئر نہیں ہو رہا، حلال ہے حرام ہے شک ہے، بچا لو، ہٹ جاؤ اس سے دور، اس لیے کہ جس نے مشکوک سے، شک والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا، گویا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت دونوں بچا لی، دین آخرت کے اعتبار سے بچا لیا اور عزت دنیا کے اعتبار سے بچا لی۔ تو جس انسان حرام کمائے گا دنیا میں بے عزت ہوتا ہے، آخرت میں ذلیل ہوتا ہے، دین اپنا کھو بیٹھتا ہے، جہنم میں جاتا ہے، تو آخرت دین بچا لیا، دنیا کے اعتبار سے عزت بچا لی۔ مشکوک سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جامع علوم میں ان کے ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے، تقویٰ تب تک متقین کے ساتھ رہا جب تک انہوں نے بہت ساری حلال چیزوں کو بھی اس خوف سے کہیں حرام تو نہیں چھوڑے رکھا، تقویٰ تب تک متقین لوگوں میں باقی رہا جب تک انہوں نے حلال چیزوں کو بھی اس ڈر سے نہ چھوڑ دیا کہیں یہ حرام میں تو ہم نہیں جا رہے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے، احتیاطی پہلو بولتے ہیں اس کو، کہ میں کر سکتا ہوں لیکن احتیاطی ہے کہ اگر نہ کرو تو بیٹر ہے، سمجھ رہا، یہ بھی مشکوک شک ہو رہا ہے نا اس چیز میں، سمجھ رہا، تقویٰ تب تک متقین میں رہا۔ ٹھیک، امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ میرے آنگ پہ جو ہے غلاظت اڑی، اتنی چھوٹی سی غلاظت، گندگی، پانی اڑا، تو کیا مجھے کپڑے بدلنا پڑیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں، ایک ایک جو سکہ ہوتا ہے اس کا نام لیا آپ نے، کہ اتنے سکے کے برابر اگر غلاظت اڑتی ہے تو پھر تجھے ضرورت ہے کہ تو کپڑے اپنے چینج کر لے۔ ایک مرتبہ امام مالک کو دیکھا گیا، تھوڑا سا چھیٹا اڑا، کپڑے بدل کے آ گئے، تو سائل نے پکڑ لیا، کہ امام مالک میں نے آپ سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ کتنی گندگی اڑے تو کپڑے بدلنا پڑیں گے، تو آپ نے کہا ایک سکے کے برابر، ابھی آپ کو تو بہت تھوڑی سی، کیوں بدلے آپ نے؟ تو کہا وہ تو فتویٰ تھا، شریعت کا جو حکم تھا وہ رکھا تھا، لیکن میرا تقویٰ یہ مجھے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہوں تو احتیاطاً چینج کر لے رہا ہوں، اللہ نے دیا ہے تو، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ حسن بصری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، تقویٰ تب تک متقین کے ساتھ رہا جب تک انہوں نے بہت ساری حلال چیزوں کو بھی اس خوف سے چھوڑ رکھا کہ کہیں یہ حرام نہ ہو. لیکن ہرگز میں اس میں شک کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پوری زندگی آپ شک میں گزارے. یہ بات صحابہ کو پتا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے باؤنڈری پہ جا سکتے اس بات کی وجہ سے تو احتیاط کرنے کی. لیکن کوئی انسان زندگی بھر شک میں گزارے, اسلام شک کو پسند نہیں کرتا. یہ تقویٰ تھا ان کا, حلال ہے چیز پھر بھی احتیاط کرتے تھے کہیں اس حلال چیز کے چکر میں حرام کی طرف نہ چلے جاؤ, یہ بولنے کا مقصد ہے. لیکن صحابہ شک میں زندگی نہیں گزارتے تھے, یقینی زندگیاں گزارتے تھے, یقینی عبادتیں کرتے تھے. بہرحال تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور جب انسان حرام کماتا ہے ساری زندگی شک میں گزرتی ہے, ساری زندگی پریشان رہتا ہے, ساری زندگی سوچتا رہتا ہے, اس کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دیتا, اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا, اس کا سماج اس کا ساتھ نہیں دیتا, اس کا ماحول جو حرام کماتے ہیں ان کا ماحول ساتھ نہیں دیتا, اس کے بچے اس کا ساتھ نہیں دیتے, اس کی بیوی یا بیویاں ہو تو اس کا ساتھ نہیں دیتی, اور دنیا میں جو ہے وہ سب کچھ کمانے کے بعد بھی اکیلی زندگی گزارتا ہے, اور مرنے کے بعد تو یقیناً بہت خطرناک انجام ہونے والا جو حرام کماتے تھے. تو ہم اس بات کو طے کر لیں کہ ہمارے انکم سورس حلال ہو, ہم کمائیں گے تو حلال, خرچ کریں گے تو حلال جگہ بہت اہم ہے. اور رزق اور کمائی سے مراد ہر وہ چیز جس سے آپ دنیا میں بینیفٹ اٹھا رہے ہیں وہ حلال ہو. یہ نہیں کہ کہیں زمین الاٹ ہو رہی اپنے آپ کو بھکاری بنا دیا اور جا کے صف میں کھڑے ہو گئے اور لے کر آ گئے خوش, لے کے آ گئے ایک پلاٹ وہاں سے. ارے لیکن وہ تو غریب لوگوں کے تھے, بی پی ایل لوگوں کے لیے تھے جو بلو پاورٹی لائن ہے, تو کیسا چلے گا؟ ارے کپڑے وڑے پھاڑ کے چلا گیا, غریب بتا دیا, باپ دادا کو بھکاری بتا دیا, انجانے پتا نہیں کون لا وارث اولاد بتا دیا, دیکھو میرے کو مل گیا. دنیا کی بھی رسوائی ہوں گے, لوگ تھوتو کریں گے یار تھوڑے کے لیے کیا, اور آخرت بہت خطرناک ہونے والی فریاد. چونکہ حق مارا نا دوسرے کا, یہ رزق ہے, گھر تو مل گیا لیکن تو نے جھوٹ کہا نا. سمجھ رہا بات؟ یہ بڑی اہم چیز کہ رزق کیسے آ رہا ہے. وہاں لکھا ہوا کہ غریبوں کے لیے یہ کھانا ہے, مسافروں کے لکھا تو میں بھی کھا سکتا ہوں, میں بھی مسافر ہوں, غریبوں کے لیے کھانا ہے اور میں بھی صف میں کھڑا ہو گیا. کھانا ہے تو پھر کس کو دیکھنا ہے کون دے رہا اور کیا کر رہا اور کس کے لیے, شامل ہو جاؤ. روز قیامت وہ رسک آپ نے غلط طریقے سے لیا, وہ غریبوں کے لیے تھا, اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہاں لکھا ہو مسافر ہو کے لیے, مسافر کوئی بھی ہو سکتا غریب امیر ہو. یہ الگ بات ہے کہ آپ مصیبت آپ بولیے کہ میں غریب تو نہیں ہوں لیکن کھانا کہیں نہیں, میرے ہوٹل سب بند ہیں, آپ میں اس میں سے کھاؤں کیا, اجازت دے ٹھیک, کچھ صدقہ کیجیے ان کو کہ بھائی لیجیے اس کے بدلے, اس لیے کہ آپ نے مجھے کھلایا, مستحق نہیں تھا اس کا. لیکن آج دیکھیے ذرا ذرا چیزوں سے اگر رسک آنے دو جی, کہاں سے آ رہا کیسے آ رہا کوئی اس کی پرواہ نہیں. ارے وہ راشن کا اناج آتا ہے بھائی وہاں نہیں لو نا, راشن کے مستحق نے اللہ نے اتنا دیا پھر بھی ارے راشن کی شکر تو اپنی شکر سے اچھی جو باہر ملتی لو جا کے وہاں سے. ارے میرے بھائی وہ مستحقین کی شکر ہے, تم مستحق نہیں ہو راشن کے, تم وہ 25 روپے میں ملتی ہے تو وہ اصل شکر 40 میں آتی, تم 15 روپے کے لیے حرام رسک لے رہے ہو, کسی کا حق مار رہے ہو, یہ بھی انکلوڈ ہے اس کے اندر, یاد رکھیے. ہم کسی بھی ذریعے کو انالائز کریں, کہیں ہم حرام تو ارن نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسپینڈنگ پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو حلال جگہ خرچ کرنا ایک الگ موضوع ہے, لیکن آج کا موضوع تھا حلال رزق کمانے کی اہمیت اور حرام کی قباحت کتنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو حلال کمانے کا عادی بنانا ہے, حرام سے روکنا ہے. میں اپنی بات تو ختم کروں گا قرآن کی ایک آیت سے, اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 سے قسم فرماتا کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تَرْجُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, کہ ڈرو اس دن سے جب تم سب کو لوٹ کر اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے. ثم توفى كل نفس ما كسبت, اور ہر کسی کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور پورا پورا حساب دینا پڑے گا دنیا میں اس نے کیا. کسبت وهم لا يظلمون, اور اللہ رتی برابر بھی ان کے ساتھ اپنی طرف سے ظلم نہیں کرے گا. تو بس اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ہر کام کا آخرت میں جواب دینا ہے کہ کیا کیا اور کیوں کیا اور کیسے کیا اور طریقہ کیا تھا. تو بس ہم اپنے روزی کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھے, روزی بہت بڑا ذریعہ جس کے دنیا کے سارے ہی کام ہوتے ہیں, میں کہوں گا ہم سارے ہی کام ہوتے ہیں, میری شادی بیاہ اولاد تعلیم کھانا پینا پہننا گھر لینا گاڑیاں سب کچھ ڈیپینڈ ہے انکم پر. یہ سورس میں گڑبڑ مت آنے دیجیے, اگر یہ ٹینک ہے واٹر ٹینک اس میں گندا پانی مل گیا تو اس سے فائدہ اٹھانے لے, ساری چیزیں گندی ہو جائیں گی. اور آج اس کو بہت معمولی ہم نے مذاق سمجھ لیا حلال روزی کو, اور حلال کمانے والے کو ہم ہنستے جوک بناتے ہیں, اس نے حلال کمایا آج یہاں رہ گیا, ہم دیکھو کہاں پہنچ گئے. حلال کمائی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ انسان دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے, دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے, گویا اللہ تعالی حرام کمانے والے سے خطا تعلق کر لیتا ہے, اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے, اس سے بری بات کیا ہوگی. اور بھی کئی دنیاوی اخروی نقصان ہیں، ہمیں چاہیے کہ بس کوشش کرے اپنی انکم کو حلال کرے، مشکوک سے بچنے کی کوشش کرے، حرام سے 100% اپنی نفسوں کو ہم بچائے، چاہے انکم کا ذریعہ کچھ بھی ہو، اس معاملے احتیاط کرے، ورنہ سود، ربا، رشوت خوری، دھوکہ دینا عام ہو چکا ہے۔ بینکس میں جا کے آپ جاب کر رہے ہیں، آپ رشوتیں لے رہے ہیں اپنے کام کے بدلے، یہ سب بہت غلط بات ہے، یاد رکھیے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے نفس کو بچائے اور کوشش کرے کہ ہماری روزی حلال ہو، اس لیے کہ ہماری روزی سے ہمارے بیوی اور بچے پلتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو ہماری غلطی کی وجہ سے ان کی نشر و نما حرام پر ہو اور آخرت میں ان کی پکڑ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے حلال روزی کمانا آسان کرے، ہم تمام کو دین اسلام کی صحیح سمجھ دے اور ہمیں صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ ایک سوال ہم لیں گے چٹ سے اور انشاءاللہ عزیز ایک سوال جینٹ سے پھر ہم لیں گے۔ کسی نے سوال کیا ہے، تین بھائی ہے، اس میں سے ایک بھائی رشوت لیتا ہے اور ان کے حصے دعوت آتی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، کیا دو بھائی محنت کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، ہم نے جانا چاہیے نہیں، ابھی تک تو ہم بڑے بھائی کی دو بھائی محنت سے کماتے ہیں، وہ سمجھ کر گئے۔ میں سوال یہ تھا، تین بھائی ہے، ایک بھائی حرام کماتا ہے لیکن اس کے حلال انکم بھی ایسا سمجھ میں آ رہا ہے لیکن رشوت لیتا ہے، دو بھائی حلال کماتے ہیں، تو ٹوٹل تین بھائیوں میں سے تینوں حلال بھی کماتے ہیں اور ایک آدمی تھوڑی سی رشوت بھی لیتا ہے، سوال یہ۔ تو اس معاملے میں دعوت اگر آئے تو کیا کرے، کیا یہ سوچ کے چلے جائے کہ اس آدمی کی چونکہ دو بھائیوں کی انکم حلال ہے اور جوائنٹ فیملی ہے تو ٹھیک۔ تو دیکھیے، اگر کوئی آدمی مشترکہ دعوت دی جا رہی ہے، مل کر لوگ دعوت دے رہے ہیں، دو تین بھائی ہے، ایک آدھ رشوت لیتا ہے لیکن حلال انکم بھی ہے، حرام ہے، تو جہاں حلال اور حرام انکم کے مکس ہونے کا، اور یہاں میں سمجھتا ہوں رشوت کی انکم کم ہوں گی چونکہ تین بھائی کی حلال انکم بھی اس میں ہے، تو لہٰذا جانے میں انشاءاللہ اس کو حرج نہیں، اس لیے کہ جہاں مکس انکم کا ایشو آتا ہے وہاں آپ یہ سوچ سے جا سکتے کہ انشاءاللہ یہ مجھے حلال سے دے رہا ہوں گا یا کھلا رہا ہوں گا۔ ورنہ ہوتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں حرام جو کماتا ہے گویا اس کو 100% بائک آؤٹ کر دیا جائے، جیسا کہ ایک آدمی ہے رشوت لیتا ہے اور جاب بھی کرتا ہے تو لوگ نہیں وہ رشوت لیتا ہے، دیکھیے وہ رشوت لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن جاب بھی کرتا ہے نا، تو اس کے پاس کھانا حلال ہوگا، آپ یہ تصور کر کے کھانا کھائیے، یہ چندہ لیجئے کہ حلال سے دے رہا ہوں گا، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے جہاں مکس انکم کا ایشو آتا ہے۔ لیکن جہاں آپ ذمہ دار ہیں اس کے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے وہ چیز نہیں کھانے سے، نہیں جانے سے وہ انڈر پریشر ہوں گا اور اپنے اس حرام کام کو، وہ رشوت خوری کو چھوڑ دیں گا، تو یہ افضل ہوں گا، پھر آپ وہاں بالکل مت جائیے بتانے کے لیے کہ ہم کیوں نہیں آئے، آپ رشوت لیتے ہیں اس لیے نہیں آئے۔ ڈیپینڈ ہے دیکھیے، ایک ہے کہیں جانے سے فرق پڑتا ہے تو جائیے اور فائدہ اٹھائے، اور ایک ہے کہیں نہیں جانے سے فرق پڑتا ہے تو وہاں مت جائیے۔ جیسا کہ کسی نے سوال کیا، ہمارے گھر میں بدعت اور رسومات کرتے ہیں شادی میں، تو کیا میں وہاں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ تو میرا جواب یہ ہوتا ہے، اگر نہیں جانے سے وہ لوگ انفلوئنس ہوں گے کہ دیکھو ایسے لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے اگر ہم بدعت کریں گے تو بدعت لہذا چھوڑ دی جائے، تو آپ مت جائیے۔ لیکن ایسا لگتا ہے آپ کے نہیں جانے سے ان کو تو خوشیاں ہو جائیں گی، اچھا ہی ہوا یہ نہیں آیا، اب تو کھل کر کرو، تو پھر جائیے تاکہ آپ کے پریزنس ایٹ لیسٹ کم کریں گے۔ ڈیپینڈ ہے تو اگر آپ کے وہاں جانے سے وہ لوگ پوچھیں گے کیوں نہیں ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ حرام کماتے اور آپ انفلوئنس، مطلب آپ ان کے بڑے ہیں، آپ ان کے رشتے دار ہیں، آپ کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں، تو بالکل آپ انفلوئنس ڈالیے، مت جائیے، یہ کہیے کہ حلال ہے کھا سکتا ہوں پھر بھی نہیں آؤں گا، تاکہ تم اس چیز کو مکمل ترک کر دو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ آپ لگتا ہے نہیں جائیں گے تو مکملی بے چھوٹ کام کریں گے، تو پھر جائیے چونکہ کھانا تو حلال ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ رہنے سے وہ سوچیں گے کہ یار لوگ آ رہے ہیں، آئندہ ان کو بلانا ہے تو اپنے کو حلال کرنا پڑے گا، کہ بھائی دیکھو اب میں آ گیا یہ بات لیکن آئندہ نہیں آؤں گا، اس لیے کہ تم ابھی بھی نہیں چھوڑے ہو، سمجھ رہے؟ تو یہ ڈیپینڈ ہے۔ لہٰذا چونکہ مکس انکم کا کوشچن ہے، مکس انکم جس میں تین بھائی ہیں، ایک بھائی رشوت لیتا ہے، دو بالکل حلال کماتے ہیں، حالانکہ تیسرا بھائی بھی حلال کماتا ہے لیکن رشوت بھی لیتا ہے، ایسی جگہ انشاءاللہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر ڈیپینڈ ہے، نہ جانے سے اگر اتنی بھی رشوت لینا چھوڑ دے تو بہت اچھی بات ہے، اور جانے سے ایٹ لیسٹ کم کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے، بہرحال اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جی السلام علیکم، اگر کسی مال ہم لوگ نے گوڈس خریدا، اس کی پوری طرح سے قیمت نہ ادا کی گئی ہو تو اس کو سیل کر سکتے ہیں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم نے کوئی گوڈس پرچیز کیا، کوئی مال خریدا اور اس کی پوری قیمت پے نہیں ہوئی تو کیا ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں؟ تو ہاں بالکل سیل کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے ادھار میں چیز لے کر فروخت کر دینا، ایسی تجارتیں صحابہ کی نظر آتی تھی کہ صحابہ پیمنٹ نہیں کرتے تھے یا کچھ پارٹ پیمنٹ کرتے تھے، چیز پرچیز کر کے لاتے تھے، چیز کو سیل کر دیتے تھے، سیل کرنے کے بعد اس کی ریئل ویلیو جو قیمت تھی وہ ان کو دے دیا کرتے تھے، ادھار میں اس کو بزنس کہا جاتا ہے، یہ درست ہے. اب رہا مسئلہ کسی کو آپ نے دھوکے سے سمجھو چیز لے لی، پیمنٹ کے نہیں بیچا، تو جو آپ کو ایکسٹرا پیسہ آئے گا جو اس کا حق نہ دے کر آپ نے کیا، تو ظاہر سی بات ہے اترے اس میں آپ گناہگار ہوں گے، لیکن لینے والے کے لیے اس چیز پرچیز کرنے میں کوئی گناہ نہیں چونکہ اس کو نہیں پتا ہے. تو لہٰذا ادھار پر کسی چیز کو سیل کر دینا یا پارٹ پیمنٹ لے کر سیل کرنا دونوں بھی جائز، 100% بھی ہو سکتا ہے. میں نے کوئی پروڈکٹ پرچیز کیا 1,00,000 کا، کچھ بھی نہیں دیا، مال سیل کیا 1,00,000 کا، مجھے 10,000 منافع ہے 1,00,000، یہ بھی درست ہے. پارٹ پیمنٹ 50,000 دیا، 50 کا ادھار لیا، یہ بھی درست ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. کسی نے ایک سوال کیا، اگر شوہر حرام کمائی کر رہا ہو تو کیا بیوی ذمہ دار ہوگی؟ کیا وہ بھی گناہگار سمجھی جائیں گی؟ دیکھیے، اب کسی نے سوال کیا، کیا اگر شوہر حرام کماتا ہو تو بیوی کا اس میں کیا معاملہ ہے؟ اگر شوہر حرام کماتا ہو تو بیوی کا کام ہے کہ شوہر کا دماغ کھا لے بول بول کر کہ یہ کام تمہارا غلط ہے، اس کی جان نکال دے. ایسا کرتی نا بیوی عام طور سے کہ یہ کام نہیں ہوا، تم امی کے پاس نہیں لگ گئے، امی کے پاس نہیں لگ گئے، امی کے پاس نہیں لگ گئے، امی کے پاس، وہ پریشان ہو جاتا، بولتا جا امی کے پاس چل جا، ہے نا. یا پھر کوئی کام کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، تو پھر ساری زندگی عورتوں کو چلتا نا، آپ نے اس دن وہ نہیں کیا جی، اچھا لگا، آپ نے اس دن وہ نہیں کیا جی، تو بولتا اب آنے دو موقع، پھر دیکھ کتنا کرتا میں. تو بیویاں سمجھے نا، تو سیم رویہ آپ دین کے معاملے میں کہ آپ سود لے رہے ہیں، آپ رشوت کھاتے غلط ہے، آپ رشوت کھاتے غلط ہے، آپ رشوت کھاتے جان لے لے اس کی بول بول کے، کہ وہ تنگ آ کر بولے کہ میں رشوت چھوڑ دیتا ہوں اب لینا، اس لیے کہ صحیح بات ہے، تم سمجھ رہا وہ کر. لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے، نہیں سنتا ہے، تو آپ اپنے خرچوں کو اتنا لمٹ میں رکھیں گے کہ جو اس کی حلال انکم میں آپ کے خرچے ہو جانا چاہیے، سمجھ رہے آپ بات کو. جیسا فار ایگزامپل شوہر کی انکم ہے 10,000، رشوت لیتا ہے 20,000، انکم ہوئی 30,000، تو بیوی کا کام ہے اپنا گھر صرف 10,000 میں چلا، اس لیے کہ وہ اس کا حلال ہے. اس سے ایکسس میں دیکھیں، کبھی تو ایسا ہو رہا ہے کہ بیوی بول رہی حرام ہے لیکن استعمال برابر کر رہی. دیکھ بیوی بول رہی ہے اور دیکھو آپ کی تنخواہ، دیکھو آپ رشوت لے رہے غلط ہیں، لیکن میرے کو موبائل لا آتے آتے ابھی 1 تاریخ کو. تو شوہر بھی بولیں گا یہ بہت اچھی بات ہے، ادھر حرام بھی بولتی ہے ادھر موبائل بھی لا بولتی ہے، جبکہ معلوم موبائل اتنی تنخواہ میں آ ہی نہیں سکتا میرے 10,000 میں، سمجھ رہے آپ. تو بیوی پھر اپنے آپ کو کٹ شارٹ کریں گی، اپنے خرچوں کو کٹ کریں گی، اور کوشش کریں گی خود اور اپنے بچوں کو صرف اتنے مال میں سے کھلا جتنا مال وہ حرام آن کرتا ہے، اور باقی میں ہمیشہ کہے میں بری اس ذمہ ہوں تمہارے سے، میں بری اس ذمہ ہوں تمہارے سے، تاکہ اللہ کے پاس فرشتے بھی لکھتے رہتے اور اللہ گواہ رہے کہ یہ بری اس ذمہ تھی اس سے، عملاً بھی اور قولاً بھی، سمجھ رہا. تو بیوی پھر اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرے، کڑی نظر رکھے کہ کوئی ایکسس منی میرے پاس نہ آئے، اور شوہر کو ہمیشہ تاکید کرتی رہے، ہمیشہ تاکید کرتے رہے. ٹھیک، اگر وہ پھر کسی کو ایسا نقصان دے کر اپنے آپ کو مالک بنا رہا ہے جو نقصان میں حق العباد ہے، سخت تاکید کرے، اپنے والدین کو بتا کر تاکید کرے، سماج کے کچھ لوگوں کو شامل کرے، اور اس کے خلاف ایک محاذ بھی کھڑا کر سکتی ہو، وہاں سمجھے نا ایک سوشل بائیکاٹ، جیسا کہ ہر کوئی بول رہا کہ خود بولے کہ میرے شوہر میرے گھر پہ نہیں آنا آپ لوگ اس لیے کہ میرا شوہر ایسا کماتا ہے، جب وہ نہیں آئیں گے تو بولنا دیکھو میں نے امی کو تو نہیں بولتی اس لیے کہ آپ کی انکم ایسی ہے، امی میرے نہیں آ سکتے، سوشل بائیکاٹ ہوتا، سمجھ رہے. تو ڈیپینڈ ہے، دھیرے دھیرے کر کے اس کو اپنے شوق لانا. میں الحمدللہ ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایک حرام کاری کرتے تھے، غلط چیز انکم ان کی سورس تھی، ماشاءاللہ ان کے اہلیہ نے اور ان کے پورے فیملی نے ایسا بائیکاٹ کیا کہ ود ان ایئر ماشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے ایک دیندار انسان بن گئے، مطلب توبہ کر لی اپنے گناہ. تو ہو سکتا ہے. تو بیوی کنٹینیوس ہیمرنگ کرتے رہے، بات کرتے رہے، لوگوں کو بتائے، سوشل پریشر اس کے خلاف اٹھانے کی کوشش کرے، اور ہر بار یاد دلائے کہ دیکھو آپ اتنا خرچ کرے اللہ کے نام، لیکن قبول نہیں ہونے والا، آپ نے فلاں چیز وہاں خرچ کی لیکن اس کا اجر نہیں ملے گا. حلال مال کما کے اگر بچوں پہ خرچ کیا جاتا اجر ملتا ہے نا، دیکھو آپ کو اجر نہیں مل رہا، پھر سوچئے اس معاملے میں، پھر سوچئے. اور اگر بیوی اگر یہ سوچنے لگے، میں سمجھتا ہوں عورت کی سوچ بدل جائے انشاءاللہ عزیز، مرد کی سوچ تو بدلنا ہی ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کی اور بچوں کی خواہشات پوری کرنے ہی مرد جو ہے حرام کاری میں جا رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ دو فریق کہہ رہے ہیں ہم کو چاہیے نہیں تمہارا پیسہ جی حرام، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے، اور ان کو حلال کمائی کی اہمیت بتائیے، حرام کمائی کو اجتناب کرنے کی تاکید کیجیے. جن کو وہ بڑا سمجھتے دینی شخصیات کو ان کے ذریعے بتائیے، یا پھر ان کو بار بار تاکید کیجیے اور بتاتے رہیے، تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ پھر وہ اس عمل کو چھوڑ دیں. السلام علیکم. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے کا تو کسی بھی طرح انتظام کر دیتا، تو پھر انسان اتنا رزق کے بارے میں سوچتا کیوں؟ کیا انسان کی کمزوری ہے یا پھر ایمان کی کمزوری ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق انسان کا لکھ دیا، اتنی ساری سہولتیں دے دی، پھر انسان رزق کے لیے اتنا سب کیوں کر رہا ہے؟ یہ رشوت اور یہ غلط اور حرام، یہ ایمانی کمزوری ہے یا انسانی فطرت کی بہرحال یہ کمزوری، اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رزق کتنا کمائیں گا وہ لکھ دیا ہے۔ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 40, 40 اور 40 دن کا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کتنا رزق لکھوں، تو اللہ بتا دیتا ہے کتنی زندگی لکھوں، اللہ بتا دیتا ہے اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ چار باتیں بہرحال تفصیلات کے ٹائم نے، روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو گویا میں کیا کماؤں گا، کتنا رزق دنیا میں حاصل کروں گا، یہ تو میرے تقدیر میں لکھا کے لا چکا ہوں، مجھے اس کی فکر نہیں کرنا ہے، مجھے صرف اس کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ تو ایمان والا انسان وہ ہے جو مطمئن ہے جو اس کا رب اسے دے رہا ہے، اور حلال رزق کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ مطمئن ہونا نہیں گھر میں پڑ گیا بس منہ کھول کے کہ اللہ دے دیں گا، نکل گیا گھر چھوڑ کے کتنے کتنے دن بول اللہ دے دیں گا، یہ نہیں ہے۔ کوشش کرتا ہے اور جو ملتا ہے مطمئن ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ لکھا تھا مجھے مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں، یہ ہماری فطرت کا پارٹ ہے، حصہ ہے، یاد رکھیے۔ یہ اس اللہ نے ہمارے اس کا جیسے اللہ رب العزت قرآن میں اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کی محبتیں ہمارے دل میں ڈال دی گئی ہے، جیسے کہ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت، شادیاں کرنے کی، بیوی ہونا اس کا، والخناطیر، اور جو ہے خزائن مطلب مال و دولت کی، اور اچھے اچھے گھوڑوں کی، اور سونے کی، اور چاندی کی، معلوم یہ فطرت میں ہمارے پارٹ آف اور نیچر ہے۔ تو یہ ہے، یہ پارٹ آف نیچر کیوں ہمارا کہ ہم زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں؟ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا لکھا گیا ہے، فطرت میں ڈال دی گئی کہ جو ہے اس کو حاصل کرو۔ اب اللہ آزماتا ہے، حاصل حلال سے کرتا ہے حرام سے، کتنا ملنا ہے طے ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا انسان کتنا کمائے گا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، حلال سے کمائے حرام سے یہ اس کو اختیار ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، کتنا کماؤں گا، فار ایگزامپل میرے تقدیر میں لکھا میں 100 کماؤں گا، مجھے اختیار ہے حلال سے کماؤں یا حرام سے کماؤں، میری فطرت میں ڈال دیا گیا کہ میں زیادہ کمانے کی کوشش کروں۔ لیکن ایٹ دا اینڈ ایمان والا کہتا ہے کہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا ہے، 100 کا 100 ہی ملے گا، کوشش کرنا میرا کام میں کرتے رہوں گا۔ لیکن ایمان والا حرام کی طرف نہیں جائیں گا، اس کی ایمانی طاقت اس کو اپنے پیسے کو روکے رکھنے سے منع کریں گی، خرچ کرنے پہ آمادہ کریں گی، بچوں پر، بیوی پر، رشتہ داروں پر، مسکین پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ہے، تو مال کو کمانا، اس کی چاہت ہونا، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ ایمان والا اس پر اطمینان کر لے کہ کتنا اس کو ملنے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ یہ اختیار انسان کو دیا گیا کہ حلال سے کمائے ہم، اگر میں 100 کمانے والا ہوں تو حلال سے یا حرام سے، دونوں سے میں کتنا ہی کماؤں گا؟ 100۔ تو حرام کمانے والا یہ قطن نہ سمجھے کہ تقدیر سے زیادہ کمانے والا ہے۔ لیکن جو فطرت میں اللہ نے ڈالی ہے نا کمانے کی چاہت، اگر اس کو انسان اپنے تقوی سے کنٹرول نہ کرے، دین اسلام کی حصول و ضوابط سے، جو رولس اینڈ ریگولیشن کنٹرول نہ کرے، تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو کر انسان یہ سب چیزیں کرنے لگ جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ آئے، اپنے گھوڑے کو باہر کھڑے کرنا چاہا مسجد کے باہر، مسجد کے باہر گھوڑوں کے جو باندھنے کی جگہ تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی، مطلب اس زمانے میں گاڑیوں کی سے آج پارکنگ گھوڑوں کی پارکنگ ہوتی تھی، لوگ کھڑے ہوتے تھے جو گھوڑے سنبھالتے تھے۔ آپ گئے گھوڑے والے کے آدمی کے پاس، کہا میرا گھوڑا سنبھالو، نماز سے آپ اس کو کچھ دیں گے، نماز پڑھ کے آ تو گھوڑا تو جگہ پہ کھڑا ہوا، اس کی زین غائب، سیٹ جو رہتی غائب، سمجھ گئے کہ چرا کر بھاگ گیا۔ وہاں سے نکلے، دکان پہ گئے، پیسہ دے کے کہا کہ زین چاہیے، زین تھی 2 درہم کی۔ جب زین لینے لگے تو سامنے دیکھا کہ ایک زین لٹکی انہیں کی، تو کہا یہ زین مجھے دو، یہ تو میری ہے۔ کہا کس نے لگی تھی؟ تو کہا بھی ایک انسان آیا تھا اور 2 درہم میں بیچ کر گیا۔ انہوں نے کتنا دینے کی نیت کی تھی نکلنے کے بعد؟ 2 درہم۔ اس نے بیچ کر گیا 2 درہم میں۔ تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ تقدیر میں اس کے تھا کمانا کتنا؟ 2 درہم۔ اب اس نے اختیار کیا کیا؟ حرام طریقہ، بس یہ بتانا چاہا۔ تو کتنا کمائیں گے لکھا جا چکا ہے، مومن کو محنت کرنی چاہیے، مال کمانا اس کی فطرت کا حصہ ہے، دین اور شریعت پہ عمل کر کے اس فطرت کو کنٹرول کرتا ہے کہ اب نارمل نہ ہو، ابرپٹ نہ ہو، یا غلط راستے نہ اختیار کرے۔ اور جو ملتا ہے مومن اکتفا کرتا ہے کہ جو ملا تقدیر میں تھا۔ جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فطری چیز ہے مال کمانے کی خواہش، وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، انکنٹرول ہو جاتی ہے، جس سے جلن، حسد، دوسری بیماریاں پال لیتا ہے کہ میں نے اتنا کر کے یہ نہیں ملا، اس نے میرا آگے چلے گا، اس نے فلاں ہو گیا، بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں۔ اور جو کچھ ملتا ہے اس کے بعد بھی وہ کنٹینٹ نہیں ہوتا، پریشان ہوتا، رہے میرے کو کمیش ملا، میرے کا مشورہ۔ لہٰذا مال کمانا فطرت ہے، چاہت ہونا فطری چیز ہے، چاہت کو شریعت کے دائرے میں رکھے، اور جتنا ملا آخر میں طے سوچ لے کہ اللہ نے اتنا ہی دینا تھا اور یہی میرا رزق کا حصہ تھا، اور میرا رزق وہ چیز ہے جو مجھے ڈھونڈتا ہوا آتا ہے، مجھے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کوشش کرنا ہے، لیکن میرا اس لکھا ہوا ہے وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے گا میرے پاس۔ یہ عقیدہ رکھ لے تو انشاءاللہ جیسے صحابہ جیسا ایک معاشرہ بن جائے گا، جس میں لوگ حرام پہ نہیں حلال پہ نظر رکھتے ہیں اور اسی کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو حلال میں اتنا آگے بڑھایا کہ میں سمجھتا ہوں دنیا قیامت تک ویسے مال و دولت بھی نہیں دیکھیں گے جو انہوں نے ریئل سینس میں جو ویلیو ہوتا ہے نا, حقیقی مال و دولت تھی, یہ نوٹے اور الیکٹرانک منی نہیں تھا جو کبھی بھی غائب ہو جاتا, حقیقی پیسہ تھا ان کے پاس, اس لیے کہ اللہ نے دیا تو لہٰذا ہم بھی ویسے ہو جائیں گے. اس نے سوال کیا, اگر والد نے کمائی کی پلاٹ خریدا لیکن بیاز رشوت سے پیسے اٹھا کر اور اس میں کچھ اپنے یا اس سے بھی اچھا اپنا بھی حصہ ڈالا اور وہ فوت ہو چکے ہیں, تب جو وارثین ہیں پھر اس پلاٹ کے مالک ہیں جو کہ یتیم ہیں؟ دیکھیے, اگر کسی انسان نے ایک پلاٹ لیا, کسی پہ ظلم نہیں کیا, خود پہ ظلم کیا بیاز سے پیسہ لے کر, ٹھیک, اسی طرح جو ہے کسی سے پیسہ اٹھا کر, یہی سب تھا, خریدا لیکن بیاز سود سے پیسے اٹھا کر, مطلب اس میں کہیں بھی رشوت وغیرہ نہیں ہے, ٹھیک. تو ایک انسان نے جس نے اپنی نفس پہ ظلم کیا, دوسروں پر نہیں کیا اس نے, جیسا کہ اگر کوئی ایک والد ہوتے پڑوسی کا پلاٹ ہضم کر لیتے اور پھر کہتے کہ یتیموں کو مرنے کے بعد کیا ملے گا, تو ہم بولیں گے نہیں یہ پلاٹ جس کا اس کو ملے گا. لیکن ایک انسان نے اپنی نفس سے ظلم کر لیا, بینک سے پیسہ لیا, ہینڈ لون لے لیا, سود پر فلاں کر لیا, تو اپنی نفس سے ظلم کیا, اس سے اس نے کیا, اور محنت مشقت کر کے حلال پیسہ دے کر اس اپنے نفس سے ظلم کر کے اس نے سود خوری, مطلب سود خوروں کو پیسہ دے کر یہ پلاٹ خریدا, لہٰذا یہ پلاٹ اس یتیموں کو اس کے بچوں کو ہی ملے گا, چونکہ یہ پلاٹ اس کی حلال کمائی کا ہے, گو اس نے اپنی نفس ظلم کر کے وہ کام کیا, کسی اور پہ ظلم نہیں کیا اس نے, سمجھ رہے آپ, کسی اور پہ ظلم نہیں کیا, کسی کا پلاٹ لے کے بچوں کے نام وہ نہیں کر رہا, اس نے اپنی نفس سے ظلم کر لیا. اب ایسا والد کے لیے والد اس کے بچوں کا کام ہے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور رحم کی دعا کرے اور آئندہ خود زندگی میں اس حرام کاری یا سود خوری کی طرف وہ نہ جائے اور اپنے آپ کو, چونکہ اس معاملے میں اس کی انکم حلال تھی, چونکہ انکم کا کچھ بھی نہیں دیا ہوا, مسئلہ تھا کہ اس نے نفس سے ظلم کر لیا کہ آپ جو لوگوں کو سود پر پیسہ لے لیا جس پہ اپنی نفس سے ظلم کیا اور وہ ادا کرتے رہا, تو لہٰذا وارثوں کو ملیں گا اور وہ یتیم بچے اس کے وارث بنیں گے. اگر یہ دوسرے کا ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ نہیں, پھر یہ درست نہیں, وہ اس کو لوٹا دے یا جتنا حصہ اس کا ہے وہ اس میں سے لے سکتا تھا, لیکن یہاں پیسہ پورا اس کا ہے, گو اس نے سود پر بیاز پہ لیا لیکن اس کو ریپے کر دیا, ادا کر دیا, اپنے نفس سے ظلم کر لیا, لیکن جو جائیداد ہے اس کی بہرحال وہ جائز ہے, اس کے بچوں میں تقسیم ہو. السلام علیکم فیض بھائی. جی, میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایریوں میں میٹر کے اندر کچھ تبدیلی کر کے ہم جو ہے تو وہاں پر تھوڑا سا حرام کاری کرتے ہیں وہاں پر پیسوں کے معاملے میں, اور اسی لائٹ میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے, دوسری عبادتیں بھی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کارپوریشن کی جو مہم چلتی ہے ٹیکس وصولی کی, اس دوران اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ ہم گھروں کو لاک لگا کر باہر سے لگاتے تھے, ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی گھر کے لوگ نہیں ہیں, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ دن مہم ختم ہونے کے بعد پھر سے معاملہ جیسا کا ویسا ہو جاتا ہے. تو وہ مہم میں جو پانی کا ٹیکس, گھر کا ٹیکس جو وصول کیا جاتا ہے, اس سے غسل بھی ہوتا ہے, وضو بھی ہوتا ہے, تو کیا یہ عبادتیں قابل قبول ہوگی؟ آخری ایک سوال کہ یہ ہر اتوار کو جو اجتماع ہوتا ہے تو اس کا ہم نے واٹس ایپ پر, فیس بک پر ہمارے دوستوں کو میسج دینا چاہیے یا نہ دینا چاہیے, اس کی اجازت چاہیے آپ سے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ رزق کے معاملے میں رزق کے اضافے کا ایک ذریعہ لوگوں نے یہ بھی بنا لیا ہے کہ کچھ چیزوں کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے, لیکن اس کے اگینسٹ جو سروسز لینے کے جو ٹیکسز یا جو چارجز ہوتے ہیں اس کو غبن کر لیا, اس کو چھپا لیا جائے. تو اس سے ہوتا یہ کہ سمجھ لیجئے میرے گھر میں لائٹ کی ضرورت ہے 500 روپے کی, میں میٹر میں اگر کچھ گڑبڑ کرتا ہوں اور 250 میں میرا بل آتا ہے, جس کی وجہ سے وہ 250 روپے میں کہیں اور لگا رہا ہوں, تو گویا یہ بھی تو رزق میں اضافے کے لیے کام کیا گیا جو کہ غلط طریقہ تھا, یہ بھی حرام طریقہ ہے, تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ دوسرا, گھر کے ٹیکس کا جب لوگ آتے ہیں تو دروازے کو لاک کر دیتے ہیں, ٹیکس والے آتے ہیں دیکھتے چلے جاتے ہیں. تیسرا, پانی کے جو ہے نل کا جو چرا کے لیا جاتا ہے, تو میں اس کو بانٹ دیتا ہوں. پہلی چیز, ایسی کوئی چیز جو اگینسٹ سروسز پیمنٹ کرنا ہے آپ کو, فار ایگزامپل ایسی کوئی اگینسٹ سروسز, مطلب موبائل کمپنی نے آپ کو موبائل سروس دی جس کے اگینسٹ آپ کو ریچارج کرنا ہے, پیمنٹ کرنا ہے, اس کا بل پے کرنا ہے, پوسٹ پیڈ ہو تو بل پے کرنا ہے, پری پیڈ ہو تو پہلے ہی کر دیتے, وہ مسئلہ نہیں, پوسٹ پیڈ بل پے کرنا ہے. اب آپ اس کو 6 مہینے استعمال کر کے بند کر دیں, سمجھ رہے آپ, بل ہی نہ پے کرے, اس کے بعد بولے نہیں کمپنی نے ایسا کیا ویسا کیا, میرے کو اس کو جمع نہیں, اس نے میرے کو یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا وہ کر لیا, تو یہ روز قیامت ہی حرام رسک میں آئیں گے اور اس کی پوچھوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگینسٹ سروسز تھا, کچھ دیا گیا تو کچھ لیا جا رہا تھا. سیم الیکٹریسٹی میٹر کہوں گا, الیکٹریسٹی میٹر ہم کو لائٹ دیتا ہے, مطلب لائٹ جو بھی کمپنیاں ہوتی لائٹ دیتی ہیں, ان کو چارجز انکر ہوتے ہیں جس کے بدلے وہ لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں, لائٹ ہم کو دیتے ہیں, ہم ان کو اس کے بدلے چارج دیتے ہیں, ٹھیک. تو جب ہم ان سے کچھ لیتے ہیں تو اس کے بدلے ہم کو ان کو کچھ دینا پڑے گا. یہ سروسز سے یاد رکھے, کچھ چیز لی گئی تو کچھ دینا پڑے گا. اس میں اگر چوری ہوں گے تو یہ حرام ہے, یاد رکھے, چونکہ اگین سروسز ہے, سمجھ رہے. وہ ہم کو لائٹ دے رہے, اب ہم لائٹ زیادہ جلا رہے ہیں اور اس میں میٹر میں کیا کر رہے ہیں, اس کو ریزسٹنس کا بڑھا دے رہے, پتا نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ 1000 واٹ چلا رہے تو وہ چل رہا ہے 100 واٹ کے برابر, ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے یہ چوری کہلائیں گے, اس لیے کہ آپ نے لیا 1000 اور دیا 100 کا, یہ چوری ہے. اس سے جو پیسہ بچ رہا ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے. اب بھائی اس میں جو کام ہو رہے, قرآن بھی آپ پڑھے, صحیح بات ہے, غلط ہے نا, اللہ کے کلام. اس لیے کہ لائٹ کو فرض عین نہیں, آپ کو بغیر لائٹ کی آپ زندگی گزار سکتے ہیں نا. اچھا کچھ لوگ نہیں, وہ گورنمنٹ کیا کرتی, بہت مہنگی ہم کو لائٹ دیتی تو ہم کیا کریں اس معاملے میں, آپ لے یا نہ لے. ایک آدمی کپڑے بیچ رہا, وہ کہہ رہا کپڑے 1000 روپے میں, تو آپ بولیں گے 1000 میں نہیں دے رہا, بلکہ میں چھین کے لا لوں گا رات میں, اس سے تو چلیں گا کیا, بہت مہنگے ہو جا رہے, 1000 میں ہم نہیں لے سکتے. تو مت پہنو آپ کپڑے 1000 والے, آپ 500 والے پہنو, 300 آپ کے اسٹیٹس کے حساب سے. لیکن آپ بولیں گے کام تو بڑے بڑے, گھر میں لگاؤں گا 3200, لائٹ آنا 25 کا صرف بل آنا, تو یہ تو حرام ہوا نا. اگین سروسز چوری ہو رہی نا, ہے نا. اب نہیں وہ تو چوری کا سوال ہی نہیں, میٹر ہی نہیں ہے, ہمیں ڈائریکٹ وہ آکوڑے ڈالے ہوئے. بھائی وہ تو میٹر کی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو میٹر کے چکر میں نہیں ہے, ہم نے وہ ڈالے ہوئے ڈائریکٹ لائن لیے ہوئے. یہ تو ایسی ہوگا کہ اگر کھیت میں مالی نہ ہو تو کیا آپ کو اس کے پھل چرانے کی اجازت ہے؟ نہیں, کوئی دیکھ رہا نہیں تو پھر ہم کو کوئی کچھ بول رہا نہیں تو ہم کرتے جا رہے. کھیت میں مالی نہ ہو تو اسلام اجازت دیتا آپ کو پھل چرانے کی؟ ایئرٹیل کا سرور جل گیا, لگاؤ انٹرنیشنل کال, کون پوچھنے والا ہے, بل ہی نہیں آ رہا. تو کھیت میں مالی نہ ہو تو کیا آپ کو اجازت ہے پھل لوٹنے کی؟ نہیں ہے. روزے خاں میں جواب دینا پڑے گا پھل لوٹنے کے لیے, چونکہ مالی نہ ہونا, مالی ہونا چاہیے, اس کا کام ہے. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو کیا آپ لوٹ جائیں گے اس کے؟ نہیں. رہا معاملہ نل کا, سیم, نل پانی آتا ہے تو ہم اس کے پیسے دیتے ہیں. نہیں پانی برابر نہیں آ رہا ہے, 2 دن آ رہا ہے, 10 دن آ رہا ہے, سال میں صرف آدھا سال آ رہا ہے, تو بھی آپ کو جو ٹیکس آ رہا ہے 2400 آتا ہے آدھے انچ کے نل کو. 2400 روپے میں کتنے ٹینکر پانی آتا اور کتنے دن چلتا, موازنہ کر لے تو یہ پانی زیادہ ہی آتا ہے اس کاسٹ کے مقابلے میں. گورنمنٹ نے ہمیں روز دینا چاہیے, امپوائنٹڈ وقت پہ دینا چاہیے, جتنا بولی اتنا دینا چاہیے, سب تو ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو دیا جا رہا ہے وہ اتنا چیپ ہے کہ اگر آپ پرچیز کرنے جائیں گے تو 300 میں ایک ٹینکر آتا, صرف 8 ٹینکر آئیں گے آپ کو, سال بھر تو آپ کا 8 ٹینکر پہ گزر ہی نہیں سکتا. تو آپ یہ سوچیے نا, چلو ٹھیک ہے کم ہو رہا, لیکن اس کے لیے آپ چرا لے کہ ایک لیگل ایک انلیگل, بلکہ حالت تو ایک انلیگل ایک انلیگل نہیں ہے, 10 انلیگل ہے اور 1 لیگل ہے, نہیں کر سکتے آپ. چونکہ وہ پانی آپ پی رہے ہیں, وہ پانی سے آپ غسل لے رہے ہیں, اس کا کیا ہوں گا واللہ عالم. لیکن یہ جو پیسہ بچا رہے ہیں, اب یہ حرام بولنا چاہ رہا ہوں. عبادت ایک الگ چیز, لیکن یہ پیسہ حرام ہے, یاد رکھیں. چونکہ اس میں کچھ نہ کچھ تو پے کر رہے ہیں نا, تو قرآن اس میں ایڈ, چونکہ آدمی اس میں ایڈ نہیں, قرآن بولے وہ حلال میں ایڈ ہے, باقی کہاں رہا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو وہ جو رسک بچا رہا ہے, پیسہ بچا رہا ہے, وہ حرام میں کاؤنٹ ہوں. تھرڈ رہا ٹیکسیشن کا. ٹیکسیشن تھوڑی الگ چیز ہے, سروسز کے اگینسٹ پیمنٹ ایک الگ چیز ہے, ٹیکسیشن ایک الگ چیز ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. اب آپ کا گھر ہے, اس کا ٹیکسیشن ہے کہ بھائی آپ نے گھر لیا اور اس پر ہم جو ہے ٹیکس لیں گے. ٹیکس لینے کی اگر وجہ جائز ہے تو ٹیکس پے کیا جائے گا, بالکل اس کی اجازت ہے. ٹیکس لینے کی اگر وجہ جائز ہے تو ٹیکس پے کیا جائے گا, اور پے کرنا چاہیے, اس لیے کہ بہت ساری اسلامی حکومتیں ٹیکس رکھتی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں بہت سارے ٹیکسیشن لگائے گئے جو آپ کے زمانے میں نہیں تھے, اس لیے کہ گورنمنٹ سروسز دے رہی ہے لہٰذا ٹیکسیشن لیں گے. اسٹریٹ لائٹ لگا رہی ہے, سڑکوں کی جھاڑو دی جا رہی ہے, سمجھ رہے آپ, صاف صفائی کی جا رہی ہے, ڈرینیج لائن آپ کو دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی سڑکیں مینٹیننس ریپیئر کی جا رہی ہے, تو اگینسٹ سروسز. لیکن یہ سروسز ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے, میرے گھر میں اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے, میرے گھر کی پرسنل صفائی نہیں کرتے ہوں, لیکن چونکہ میرا گھر بھی شامل ایک سماج میں جس کی گندگی کہیں نہ کہیں سماج میں جاتی ہے, گورنمنٹ اس کو صاف کرتی ہے, وہ لائٹ کا فائدہ کہیں نہ کہیں مجھے, میرے آنے والے مہمانوں کو, میرے محلے والوں کو ہوتا ہے, چاہے مجھے ضرورت نہ بھی ہو تو میرے گھر پہ پھر بھی ہوتا ہے. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں, مطلب وہ لگاتی ہے, سروسز ہوتی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں, لیکن ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اس کے اگینسٹ, ٹھیک. تو اس معاملے میں بہرحال علماء کا یہ معاملہ ہے کہ اگر اس معاملے میں جتنا آپ سروسز دی جا رہی ہے اگر اتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے تو بالکل دینا چاہیے. اس معاملے اگر ظلم کرتی ہے حکومت, ظلم سمجھ رہا, محلہ بن گیا آن پیپر, آن پیپر پانی آ گیا, آن پیپر ڈرینیج آ گیا, آن پیپر کچرے کے وہ بن گیا, آن پیپر سب ہو گیا, آن پیپر صفائی چل رہی, لیکن ایکچوئل میں وہاں کچھ بھی نہیں ہے اور گورنمنٹ بولتی ہے آپ کو پے کرنا پڑے گا, تو پھر اس معاملے میں اگر وہ چرا لیتے ہیں گھر کو لاک کے ذریعے کے, تو پھر وہ درست ہوں گے, اس لیے کہ ان کو دیا ہی نہیں جا رہا ہے. میٹر اور پانی کا تو ڈائریکٹ ریلیشن مجھ سے ہے, تو یہاں تو دینا ہی چونکہ سروسز, یہاں انڈائریکٹ معاملہ ہے تو دینا پڑے گا. تیسرا ہوتا ہے ایسے ٹیکسیشن جو گورنمنٹ صرف اس لیے لاگو کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چلائے، اور کبھی کبھار وہ جبرن بھی ہوتے ہیں، مطلب وہ زبردستی لاگو ہوتے ہیں، جیسے کہ ایسے ٹیکسز جس میں گورنمنٹ نے کوئی لینا دینا نہیں جبکہ وہ آلریڈی بہت سارے ٹیکسز لے چکی ہوتی ہیں۔ میرا مال سٹی میں داخل ہوا، میں نے اس کو اکٹرا ایل بی ڈی پے کیا، میرا مال کاؤنٹر سیل ہوا، میں نے سیلز ٹیکس پے کیا، ابھی تو ویٹ آ گیا، میں نے ویٹ پے کیا 12.4 12.5 یا 5% الیکٹرانکس پہ، جو بھی الگ الگ میں نے وہ پے کیا۔ اس کے بعد میں مختلف دیگر اور بھی ٹیکسز جو ہوتے ہیں مجھ پر، وہ سارے پے کرتے ہوئے آ رہا ہوں، جب میرا مال نکل رہا وہاں 12.4، یہاں بک رہا یہاں 12.4، میں اس پہ لگا، میں سب کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی حکومت کہتی ہے کہ آپ انکم پر ٹیکس دیں، اور میرے بھائی کی انکم 100 روپے ہے اور میری انکم 100 روپے ہے، میرے بھائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ایک بھی نہیں ہے، میرے اوپر ڈیپینڈنٹ 10 ہے، بھائی سے بھی ٹیکس 100 روپے پہ لیا جا رہا ہے، میرے سے بھی ٹیکس 100 روپے پہ لیا جا رہا ہے، میرے ڈیپینڈنٹ 100 ہے، اس کا 10 ہے، اس کا ڈیپینڈنٹ ایک بھی نہیں ہے، گورنمنٹ اس کو نہیں دیکھ رہی، نہیں دونوں نے دینا۔ اسلام بولتا ہے ٹیکسز لیے جائے سیونگز میں سے، انکم پر سے نہیں۔ آپ کے پاس 100 روپیز آیا، میں نے اپنے 10 بچوں پر خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد بس صرف 2 روپے بچے، تو اسلام بولتا ہے 2 روپے پہ ٹیکس لگایا جائے، 2 روپے پہ لگایا جائے۔ دنیا بھی قانون کیا بولتے ہیں، 100 آتے 100 پہ لگا جا رہے، ڈیپینڈنٹ 10 ہے نا میرے اوپر، یہ تو مر جائیں گے اگر میں 30 روپے دے دوں گا اس میں سے نکال کے، تو نہیں، وہ ہم کو نہیں پتا، آپ کو دینا ہی پڑے گا جبکہ میرا ایکسپینسز ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا علماء نے کہا یہ جبرن ہوتا ہے، ہم پر لاگو کیا جاتا ہے، حکومت یہ سب نہیں دیکھ رہی ہمارے پیچھے کیا لگا ہوا ہے، تو لہٰذا ایسے ٹیکسز کو بچا لیا جائے کسی بھی طریقے سے تو درست ہے، بہت سارے لیگل ویز، میں کوئی لیگل نہیں کہہ رہا ہوں، بچا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ اچھے کوئی سی اے سے ملے، ٹیکس کنسلٹنٹ سے ملے، وہ آپ کو بتا دیں گا ان ٹیکسز کو کیسے سیو کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہت سی بار ہوتا ہے، دیکھیں جو ہائی ارنرز بھی ہیں، میں بتا، جیسا کسی کی انکم 1 لاکھ روپے مہینہ ہے، 1 لاکھ میں سے آتے ہی سیدھا فرسٹ لاٹ 30,000 اس کا وہیں کٹ کے آتا ہے، ٹی ڈی ایس ہو کے آتا ہے، اب اندازہ لگائیے ٹوٹل اس کی 12 لاکھ کی انکم پہ جو سال میں ہو رہی ہے، وہ 12 لاکھ کی انکم پر کتنا وہ پیمنٹ کر چکا گورنمنٹ کو، 360,000 روپے اس کے آلریڈی ٹی ڈی ایس ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے پیسہ نکل، چونکہ اس کا سلاٹ 10 لاکھ سے اوپر کا ہے نا، کتنا پیسہ انکم میں جا رہا ہے اس کا، ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی انکم ہے، اس کی محنت ہے۔ تو اگر اس کے لیے علماء کہتے ہیں کچھ راستے نکال لے، جو بھی راستے ہو سکتے ہیں وہ بات کرے، اور بہت سارے راستے ہیں تو اس سے کر لے، تو بہرحال اس میں کوئی نہیں، چونکہ یہ ڈائریکٹ کوئی سروسز کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ ہم پر لاگو کیے جا رہے کہ نہیں حکومت چلنا ہے تو ہیو ٹو بی ٹیکس پیئر، آپ کو ٹیکس پیئر بننا ہی پڑے گا اور فلاں فلاں، حالانکہ دنیا میں آج بھی ایسی حکومت ہے جو وداؤٹ ٹیکس چلتی ہے، آج گلف کنٹری میں مثال کے طور پر سعودی عرب کو آپ لے لیں، سعودی عرب میں کوئی ٹیکس نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کو پانی فری ہے، الیکٹریسٹی کے چارجز جس نے دیکھا ہوں گا وہ خود ہنستا ہے کہ الیکٹریسٹی بل پے کرنے کے بھی آپ سعودی میں جاؤ تو اپنے آپ کو شرماتی، پے کروں یا نہیں پے کروں، 33 ریال 25 ریال 23 ریال 10 ایسی چلتے ہیں، ٹیکسی نہیں، مطلب اتنا کم الیکٹریسٹی بل آتا ہے کہ مشکل نہیں، میں جانتا ہوں کہ 7-8 AC بھی کسی کے پاس ہو تو ناٹ مور دین 100 ریال کو ٹیکس، 1000 روپے آتا ہے بل، کتنا کم ہے نا اس کو، پانی ان کو فری دیا جا رہا ہے، لائٹ، ٹیلی فون کا یہ ہے کہ کئی زمانے سے 10 لائن ہی ملتی ہے، آپ کو دکان پہ جائیے پرسنلی 10 لائن ہی خریدنا پڑتی ہے، آپ 10 لائنز مل جاتی فری، ایک لگاتے لوگ 10 ایسی پڑی رہتی ہے، مطلب ایکسس میں ہے، وہ لوگ ٹیکسیشن نہیں لگا رہے پھر بھی چلتا ہے ان کے ملک، ہے نا، اس لیے کہ ہمارے پاس اور اچھا ٹیکسیشن کا بھی طریقہ ایسا نکالا گیا ہے کہ اللہ رحم کرے، بہرحال مطلب ایک آدمی کی اگر ایک جگہ سے بھی خون لیا جائے تو کافی ہے نا، یہاں پورے جسم میں سوئیاں چبا کے رکھ دی انہوں نے، ایل بی ٹی، سیلس، یہ ویٹ، اکٹرائی، فلاں فلاں، یہ پورے جگہ سے نکال رہا، ایک جگہ سے اگر نکال لے سب سے بیسٹ تھا نا، اور اس کے لیے سولوشنز بھی دی جا چکے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے گورنمنٹ کو سولوشن نہیں، گورنمنٹ سولوشن چاہتی نہیں، گورنمنٹ چونکہ اپنے کالے پیسے کو وائٹ کرنا چاہتی، لہٰذا ٹیکسیشن کے رول کو رہنا دینا چاہتی ہے۔ رام دیو بابا نے ایک اچھا مشن چھیڑے تھے کہ 1000 کی نوٹ بند کرو، 50 کا نوٹ سب سے بڑا ہونا چاہیے، میں بھی اس مشن کے سپورٹ میں ان کی، واقعی میں چونکہ کالا بازاری جب ہوتی ہے، جب بڑے بڑے نوٹ نکلتے، آپ 50 روپے کے نوٹ لائیں گے تو آپ اس کو سمجھو 2 کروڑ رشوت دینا ہے، تو ایک ٹرک بھر کے رشوت لانا پڑیں گے اس کو، ہاں 2 کروڑ کیسے دیں گے آپ 50-50 کی نوٹوں میں، اچھا سولوشن ہے، ہونے نہیں چاہیے بڑی نوٹیں، بڑی نوٹوں سے ہی سب مسئلہ ہوتا ہے، کالا دھن جمع ہوتا ہے، اب آپ نے جمع کی 1 کروڑ روپے تو کتنی بڑی الماری بھر کے رکھنا پڑے گا 50-50 کی نوٹ، صحیح بات ہے، ہونا چاہیے کہ کرنسی جب بھی بڑھتی ہے کالا بازاری بڑھتی ہے کسی ملک میں، جب اس کے کرنسی ڈینومینیشن 1000 کی نوٹ خوشی کی بات نہیں ہے، ویلیو کم ہو رہی ہے ہمارے کنٹری کے پیسے، اور کالا بازاری بڑھ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کریں، اچھا اچھا مشن ہے، ایک جگہ سے ٹیکس لیا جائے، اور کئی سولوشنس ہیں انڈین گورنمنٹ کے پاس بھی. ایک تو ایک بیسٹ سولوشن تھا, ایک اکنامسٹ نے بہت انڈین لیول کے ہے وہ, انہوں نے دیا کہ کہا کہ جب پیسہ بینک میں جمع ہو بس آپ ٹیکسیشن کر دیتا ایک بار ختم, اس کے بعد کوئی لایا کہ ٹیکسیشن ہو گیا ختم, کوئی ٹیکس نہیں اس کے بعد. اور ان کے حساب سے اگر انڈین گورنمنٹ پیسہ جمع کرتے تو 0.5% اگر ٹیکس لیتی ہے انکم ٹیکس, کچھ بھی جمع کیجیے آپ, 1,00,000 لائے 500 لے لیا گورنمنٹ نے ڈیڈکٹ ہوا چلا گیا, 2,00,000 لائے 1,000 روپے گورنمنٹ کو چلے گئے, 10,00,000 لا کے ڈالے آپ نے اور 5,000 جب ہی نکل گئے اس میں سے. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ایسا ٹیکسیشن کیا جائے تو آج کے ٹیکسیشن کے مقابلے میں 27% ٹائم زیادہ ٹیکس جمع ہوگا انڈین گورنمنٹ کے پاس آج کے سال, صرف 0.5% کچھ نہیں لینا اس کے علاوہ, نو ٹیکس. خالی ان کا کہنا انڈین گورنمنٹ اگر آج اعلان کرتی ہے کہ ٹیکس نہیں ہے صرف 0.5% لیں گے لا کر جمع کر دو بینک میں, تو وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کہاں سے کہاں نکل جائے گا صرف ایک دن میں جو کالا پیسہ سب جمع ہو جائے, سب بولیں گے یار صرف 0.5 دینا ہے, اب 30% 10% کے سلوٹس بنا رہے ہیں تو کہاں سے کوئی پے کر پائیں گے. تو بہرحال سولوشنس ہے لیکن اس کے بعد حکومتیں نہیں مانتی چونکہ ان کی اپنی کالا بازاری, ان کے اپنے فراڈ اور ان کے سب کیا چل رہے ہیں. بہرحال ہم کسی کو بھی جو ہے دودھ سے دھلا نہیں کہتے ہیں, حالات کیا ہے, ایک زمانہ تھا 1,000 کروڑ روپے تو ہم کو لگتا ہے بہت بڑا اسکیم ہے, آج 1,000,00,000 کروڑ کے اسکیم سے آ رہے ہیں نا آپ دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہی ہے, تو لہٰذا ایسے ٹیکسز جو جبرن ہوتے علماء نے کہا اس کو بچا سکتے ہیں. اسی طرح مولانا عبداللہ رحمانی رحمہ اللہ ان کا فتویٰ بھی ہے, انہوں نے کہا کہ ایسے ٹیکسز اگر مجبور ہو آپ دینے پر تو کوئی ایسی جگہ جہاں سے آپ کو انکم جو کہ مشکوک کے حرام آتی وہ بھی اس کے بدلے میں دیے جا سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ پر جبرن ہے, اگینسٹ سروسز نہیں ہے جبرن ہے. تو لہٰذا الیکٹریسٹی بل آپ کو پورا پے کرنا ہے, اوریجنل یوز کرنا ہے, پانی اوریجنل, ٹیلی فون یا موبائل اوریجنل کرنا ہے, اس کے علاوہ وہ جو پارٹ ٹیکس پارٹ سروسز ہوتا ہے اس کو بھی آپ کو پے کرنا جتنی سروسز لی جا رہی ہے, اور رہا فلی جو آپ پر جبرن ہوتا ہے اس معاملے میں اس کو بچانے کی آپ ترکیب پہ بھرن نکال سکتے ہیں. راہ بھائی کا دوسرا کہ کیا واٹس ایپ کے ذریعے اس کے ذریعے ہم اس درس کا اعلان کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل کر سکتے ہیں, ہم تو جنرلی کرتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو پتا بھی یہاں درس ہوتا ہے, لیکن بہرحال بہت زیادہ مارکیٹنگ نہ کر دے چونکہ جگہ 125 لوگوں کی ہے, زیادہ آ جائے تو مشکل ہوں گی. بہرحال اسی طرح جو ہے ایک امید ہے انشاءاللہ اگلے اتوار کے لیے ایک اعلان کر رہا ہوں, لیکن کوئی ضروری نہیں وہ ہو, لیکن ایک امید ہے کہ انشاءاللہ جس اینٹی کرپشن بیورو کی طرف سے جو ایک مہم چالو ہے کرپشن کے اگینسٹ, اس کے سپورٹ میں اسلامک ریسرچ سینٹر اور اینٹی کرپشن بیورو کی طرف سے انشاءاللہ آنے والے اتوار پاسبلٹی ہے, چونکہ ڈیٹس فائنل نہیں ہوئی وہ لوگ دینے, تو جو ایس پی ہے لوکل جو ابھی نئے آئے ہیں ناندیڑ سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے اینٹی کرپشن ایک مہم چلائی ہے, ماشاء اللہ 200 لوگوں کو پکڑ لیا ہے, تو ان کا کام وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے کرپشن کے اگینسٹ, تو ہم نے ان کو دعوت دی ہے وہ, لیکن کچھ وجہ سے فائنلائز نہیں کر پائے, وہ آج ناسک میں تھے, لیکن ان کا ایسا ایکسپیکٹیشن ہے کہ آنے والے سنڈے ایک پروگرام ہوں گا جس میں ایک میرا عنوان ہوں گا جس میں میں رشوت کی اسلامی حقیقت بتاؤں گا, اسلام کے تعلق کیا ہے, 25 منٹس کا میرا لیکچر ہوں گا, اس کے بعد 1 آور کا ان کا لیکچر ہوں گا, سود کیسے لوگ مطلب رشوت کیسے لیتے ہیں, کیسا پکڑا جائے, ٹریپ کیسا ڈالا ہے وہ پورا سکھائیں گے, اور اس کے بعد 1 آور ہاف این آور کا کوشچن آنسر سیشن ہوں گا. تو آپ تمام سے گزارش ہے, امید ہے چونکہ میں ایگزیکٹلی نہیں بولتا ہوں چونکہ ہو جائے تو اب اعلان کرنے کا میرے پاس ذریعہ نہیں آپ لوگوں کو, لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ آنے والے سنڈے ہم ان کا ایک پروگرام رکھیں گے, اگر نہیں ہوتا اگلا تو اگلے سنڈے, مطلب اس منتھ ہم کا ایک پروگرام کبھی نہ کبھی رکھنا چاہ رہے ہیں, چونکہ وہ بھی کارنر میٹنگس لے رہے ہیں اور جگہ جگہ جا کے لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں, تو ہم نے سوچا جب کارنر میٹنگس میں 2-4-5-10 لوگ ہوتے ہیں تو آئی آر سی بلایا جائے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے اتوار اینٹی کرپشن بیورو کی طرف سے سمجھو ان کے جو ایس پی ہے لوکل اورنگ آباد کے وہ آئیں گے, اور کرپشن اس کے نقصانات اور کیسے کرپشن کو روکا جائے اس کے بارے میں کچھ بات کہیں گے, اور آپ کو کھلا سیشن کوشچن آنسر کہوں گا, تو جینوئن کوشچنس یاد رکھیے, ذہن میں رکھیے, لکھ کر لائیے تاکہ ان سے آپ جو ہے وہ کوشچن آنسر کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہوٹل کے کاروبار میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے کیا وہ جائز ہے, اس سے جو انکم ہوگی کیا وہ جائز ہے؟ بالکل, ہوٹل کے کاروبار میں اگر ہوٹل میں اشیاء حلال بکتی ہیں اور اس طرح سے, تو میں سمجھتا ہوں انکم تو کہیں بھی آپ پیسہ لگا سکتے اور انکم لے سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ آپ ورکنگ ہو, آپ سلیپنگ پارٹنر ہو سکتے ہیں, ورکنگ ہوتے ہیں, پارٹ ورکنگ ہو سکتے ہیں, تو لہٰذا ہوٹل میں اگر چیزیں حلال بیچی جا رہی ہے, ہوٹل حلال اشیاء پہ رہنے کا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, ریسیڈینشیل ہوٹل لوگ آ رہے رہ رہے چلے جا رہے کوئی مسئلہ نہیں, تو لہٰذا اگر ہوٹل میں جائز اور حلال کام ہو رہے ہیں, حلال چیزیں بھی کریے, ہوٹل کے بزنس میں انویسٹمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی انکم لینا بھی بہرحال آپ کے لیے جائز ہوگا. جی کچھ لوگ سود وغیرہ پہ بزنس کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم رہے گا, اس پہ جو پروفٹ بزنس مطلب کیا کرتے ہیں, کوئی بھی جیسا کوئی بھی کچھ کسی بھی اس میں بزنس کرتے ہیں سود کے پیسے, جیسا لون لے کے بزنس, لون لے کے بزنس. بھائی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو لون لے کر بزنس کرتے تھے, اس بزنس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ آج کے اس دور میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ملٹی نیشنل ہو اور وہ بغیر سود کے ہو, حالات تو یہی ہے, گورنمنٹ کے رولس اینڈ ریگولیشن بھی ایسے ہوتے کبھی کبھار کہ نہ چاہتے ہوئے کمپنیاں ادھار لیتی کروڑوں میں اور لاسز کریٹ کرتی ہے خامخواہ کی, تاکہ ان کو ٹیکسز سے بچا لے اپنے آپ کو, سمجھ رہے ہیں بات کو, اس ماحول میں کیا کیا جائے؟ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو کیا ہماری جاب کرنا یا اس کا وہ کام کرنا درست ہے کیا؟ تو پہلی چیز, اگر اس میں علماء کے جو فتوے وہ رکھتا ہوں, پہلا, اگر آپ کے پاس سمجھ لیجئے ایک بزنس کرنا ہے, جو بزنس ہے سپوز سمجھو 100 کروڑ کا, کیونکہ جنرلی کمپنی ایم این سیز کی طرف جائیں گے تو, یا 10 کروڑ کر لیجئے سمجھ لیجئے, چھوٹا موٹا ایک پلانٹ آپ کو ڈالنا ہے کسی انڈسٹریل ایریا میں, 10 کروڑ روپیے میں ایک دن میں تو شو نہیں کر سکتا ہوں کہ کہاں سے آئے. آئی ٹی ریٹرنز یہ میرا فائل, مطلب 3 کروڑ روپے میرا ٹیکس پہ ہوتا ہے اگر میں اس کو فائل کروں, کہ 2 لاکھ ہی ایگزمپٹیڈ ہے بس, بعد میں 5 لاکھ تک 10% کا سلاٹ, نیکسٹ جو 20% اباؤٹ 10 چلا گیا تو پھر 30% کے سلاٹ میں آدمی چلا جاتا ہے, تو اب وہ نہیں کر سکتا ہوں. تو اب میں اس معاملے میں کیا کروں؟ میں ایک مسلمان ہوں, میں ایک پلانٹ ڈالنا چاہتا ہوں, میرے پاس پیسے ہیں, لیکن سمجھ لینا کیا مسئلہ ہے, شو نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میرے پاس نہیں ہے, نہیں تو آپ سوال لے لیں گے پیسے کا 10 کروڑ روپے. مطلب ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے پاس, میں ایک سیناریو کریٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ورنہ اگلی بار آپ سر کو کمپلین کر دیں گے ان کے گھر پہ ریٹ ڈالو, ٹھیک ہے. تو 100 کروڑ ہے, 10 کروڑ ہے, اب مجھے وہ کرنا ہے, بس اس کا بزنس ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکس وائی زیڈ. تو علماء لکھتے ہیں اس معاملے میں, اگر وہ شو کرتا ہے 10 کروڑ, تو اس کا پورا حلال 3 کروڑ چلا جائیں گا, 30% نکل جائیں گے. تو اگر وہ اس معاملے میں مجبور ہو کر کہ اس کے رقم کا ایک بڑا حصہ خاموخہ چلا جائے گا جس سے امت کو کوئی فائدہ نہیں, جبکہ اس پیسے رکنے سے امت کو, مسلمانوں کو اور خود اس کی ذات کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے, تو وہ مجبوراً بتانے کے لیے حکومت کو اگر ٹیکس لون لے لیتا ہے 10 کروڑ کا, اور اس لون کو منیمم ای ایم آئیز میں لے کر جلدی جلدی نپٹا دیتا ہے, اللہ سے توبہ کرتے ہوئے کہ اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ مجبور ہے اس حکومت کے تحت, حالات کے تحت, تو ان شاء اللہ اس کا یہ لینا درست ہے. سیناریو سمجھا, پیسہ ہے لیکن شو نہیں کر سکتا ہوں. اب آپ کا سوال یہ نہیں تھا, آپ کا سوال تھا اس کے پاس پیسہ نہیں, سمجھو لے لیا اور کر رہا ہے, اب کیا کریں؟ اب پیسہ نہیں میرے پاس 10 کروڑ روپے, میں بول رہا ہوں بس 5 کروڑ روپے, 5 کروڑ میں لون لیتا ہوں کروں, تو یہ میں نے اپنی نفس پہ ظلم کیا اور میں حرام کے اندر گیا, میں سود میں ملوث ہوا, اور سود لینے اور دینے والے چونکہ حدیث میں الفاظ دونوں برابر ہیں, میں بھی اس گناہ کا مستحق ہوں. اور یہ صحیح اور حسن درجے تک پہنچنے والی حدیثیں, آپ نے فرمایا کسی کو پتا ہو کہ اس نے ایک لقمہ ایسا کھایا جو لقمہ سود کا تھا, پتا اس نے کیا, اس نے گویا زنا کیا. اور ایک دوسری روایت میں, جس نے سود کا ایک درہم کمایا اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں سے 36 بار زنا کیا, مطلب 36 بار قتل ہوا. زنا کی سزا کیا ملیں گی اس کو ماں کے ساتھ کرنے کے بعد؟ سزا موت. 36 بار واجب القتل ہے وہ انسان جو ایک درہم کھا لے. تو میرے پاس ہے نہیں, میں اپنے آپ سے ظلم کرتا ہوں, 5 کمپنی 5 میرے پاس ہے, 5 ادھار لے رہا ہوں, کر رہا ہوں, یہ ظلم ہے, اس میں آپ حصے دار نہ بنے, وہ کام آپ نہیں کر سکتے. میرے پاس 5 کروڑ ہے, 5 لے گورنمنٹ سے نہیں, 5 میں جو ہوتا ہے وہ کرنا ہے, سمجھ رہے بات کو؟ لیکن بڑے بزنس, اب آپ بولیں گے فیض بھائی اچھا بتا دیا, ہمیں کوئی 10 لاکھ کا بزنس کرنا ہے, 10 لاکھ کا ٹیکس پے کر دیجیے, آپ کو بہت بڑا ٹیکس نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے آپ یہ سب کریں گے تو پھر ایک نیا مسئلہ. چھوٹی یہ بڑے بزنس ہے جو لاکھوں اور کروڑوں میں کر رہے ہیں, جن کے ٹرن اوورز کروڑز میں ہیں, اور ان کا بہت زیادہ ٹیکس جاتا ہے, جس سے بہت زیادہ امت کا نفع, کئی مدرسے چل سکتے ہیں, کئی مسجدیں بن سکتی ہیں نا, وہ ان کے لیے چھوٹا موٹا ٹیکس تو پے کیجئے, اس لیے کہ انکم ٹیکس بہت سارے بار مسلمان پے نہیں کرتے, پتہ نہیں کیوں نہیں پے کرتے, سمجھ میں نہیں آتا. اچھا پے کرتے بھی تو فائل نہیں کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کمپنی میں ہوتے ہیں, ٹی ڈی ایس آتا ہے لیکن فائل نہیں کرتے. اب بعد میں ٹی ڈی ایس آنے سے آپ اگر فائل نہ کرے تو آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, مطلب آپ نے تنخواہ 1 لاکھ روپیہ پیسہ کٹتا گیا, لیکن آپ سال کے آخر میں آڈٹ نہیں کراتے اپنا, فائل نہیں کرتے ہیں, اور ٹی ڈی ایس کلیم نہیں کرتے ہیں, تو لہٰذا گورنمنٹ کے نزدیک آپ کی کوئی ویلیو نہیں, چونکہ آپ کی کمپنی جو پے کرتی ہے وہ کنچ میں پے کرتی ہے, 100 لوگوں کا, 200 امپلائی, 3, اس میں لکھا ہوا نہیں کہ یہ ایکس وائی زیڈ انہوں نے پے کیا. جب آپ اس کو فائل کرتے ہیں ٹیکس, تب آپ ٹی ڈی ایس کا ان سے رپورٹ لیتے ہیں میرا جو پے ہوا, پھر اس کو آپ فائل کرتے ہیں, اپنے خرچے بتا دیں, پھر ڈالتے ہیں, تو ان گورنمنٹ کے نزدیک آپ نے ٹیکس پے کیا. مسلمان کرتے نہیں, کرنا چاہیے, حالانکہ ٹیکس کٹتے ہیں ان کے, ایم این سیز میں کام کرتے ہیں بڑی, تو ہمیں چاہیے اپنا ٹیکس ای فائل کرے, ٹیکس پے کرے, اس لیے کہ حکومت کی ترقی کے لیے ہوتا ہے, ملک کی اچھی بات ہے, تو چھوٹے موٹے اس میں, لیکن بڑے بڑے ٹیکس ہیں, بہت زیادہ انکم جا سکتی ہے, تو مجبوراً آپ وہ ٹیکس لے سکتے. اب ایسی کمپنی میں کام کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ چلیے, نہ میں نے لیا نہ میرا کوئی مسئلہ, میں کام کرتا ہوں. اس معاملے میں یاد رکھیے, اگر اس نے اکثر لون لے رکھا ہے جس پر کمپنی, فار ایگزامپل کہ 60% لون ہے اس پہ, سمجھو 5000 کروڑ کی کمپنی ہے, اور اس میں سے 3500 کروڑ اس نے ادھار لے رکھا ہے, 3000 کروڑ اس نے ادھار لے رکھا ہے, اور 2000 کروڑ کمپنی کے جس پہ وہ کمپنی چلا رہا ہے, مطلب میکسیمم پارٹ اس کا حرام سود پر ہی ہے, تو علماء نے لکھا پھر ایسی کمپنی کے نہ شیئرز لے اور نہ ہی اس میں جاب کرے, چونکہ میکسیمم اماؤنٹ ان کا سود پہ چل رہا ہے, پوری کمپنی کو سود پہ چلا لے رہے ہیں. ٹھیک, لیکن ایسی کمپنیز میں پارٹ حصہ ہوتا ہی کمپنیز میں مجھے بتاؤ 40%, 30%, 35%, 25% کچھ ہو سکتا ہے. اگر ایسا کچھ شیئرنگ ہے تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں, اس میں انویسٹمنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں, اس میں جاب کرنے میں بھی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں رہیں گا, آپ وہاں جاب بھی کر سکتے ہیں. لیکن آج کل کمپنیوں کی بڑی شکلیں, کمپنی کو ایک چیز نہیں, آج کمپنی نے چھوٹی چھوٹی اور کمپنیاں بنا رکھی ہے. اگر کمپنی نے ایک چھوٹی کمپنی بنائی جہاں سافٹ ویئر بنتا ہے, ایک کمپنی میں ہارڈ ویئر بنتا ہے, ایک کمپنی فلاں بنتا ہے, اگر یہ کمپنی سمجھ لیجیے درست ہے تو اس میں آپ جاب کر سکتے ہیں. اوور آل کمپنی ہو سکتا الگ ہو, لیکن چونکہ ایک پارٹ ہے وہ اس کا پورا فل اس کے پیسے چلتی ہے, اس کمپنی فلاں, تو اس میں بہرحال ایک بیٹھ کر ایگزیکٹلی آپ کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر بہرحال جواب دینے کی ضرورت ہے. تو بہرحال ایک عمومی اعتبار سے کسی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو اپنے نفس سے ظلم نہ کرے اور لے کر جو ہے کام نہ کرے, اس لیے کہ وہ غلط ہوں گا. انکم کا کیا معاملہ, وہ ایک الگ ایشو ہے انکم کا کیا معاملہ, لیکن شروعاتی آپ نے نفس سے ظلم بھی کی, سود خوری پر کی, سود دیا آپ نے, خوری تو نہیں کی, کھایا تو نہیں لیکن دیا آپ نے, اور سود لینے والا دینے والا, چونکہ حدیث میں برابر کیا ایک حدیث میں الفاظ ہے سود لینے والا دینے والا اور اس پہ گواہ بننے والا, سب برابر ہے سود کے اندر, سبھی گن لیے, ایک تو لینے دینے میں چلو فائدہ ہو رہا دونوں کو, ایک گواہ تو بےچارا خواہ مخواہ پھنس رہا, سب برابر ہے, تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے. سوال یہ تھا کیا بیوی انہوں نے ایسا سنا ہے کہ گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے بیوی پہ, مگر ان کے شوہر کہتے ہیں کیا جو بھی کماتے اس کے ریسپانسیبل ان کے شوہر ہی ہے, بیوی بچوں سے پوچھ لیں. بھائی نے سوال کیا کہ بیوی نے ایسا سن رکھا ہے کہ گھر کی ذمہ دار بیوی ہوتی ہے لیکن شوہر کا کہنا ہے وہ کما رہے وہ ذمہ دار ہے, ان کو فکر کی ضرورت نہیں. سوال یہ تھا, دیکھیے صحیح بات ہے, گھر کی ذمہ دار بیوی جو ہوتی ہے اس سے مانا یہ ہے کہ پورے گھر کی ذمہ دار نہیں, مانا ہے شوہر کے بچوں کی ذمہ دار. حدیث میں الفاظ ہے بیوی سے روز قیامت سوال ہوں گا شوہر کے بچوں کے تعلق سے, تو جو بیوی گھر کی ذمہ دار ہے جو بولتے ہیں نا, چونکہ گھر بچوں سے ہی بنتا ہے اس لیے بولا جاتا ہے, ورنہ بیوی بولیں گی گھر کے بولتے پورا میں گھر میں تم آ گئے تو میرے سرونٹ بن گئے, تو وہ مانا نہیں ہے, مانا یہ ہے کہ بچوں کی ذمہ دار ہے. اور انکم کی ذمہ داری تو یقیناً شوہر کے اوپر ہی, اس لیے کہ اسی وجہ سے تو شوہر کا مقام ہے, اسی وجہ سے تو مرد کا مقام ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے قوام بنایا, ایک سٹیپ اونچا بنایا, ایک ذمہ داری زیادہ دی عورتوں پر, کیوں؟ اس لیے کہ وہ کما کر لا کر دیتے ہیں. تو لہٰذا بیوی کی ذمہ داری شوہر کے بچے اور گھر کی دیکھ بھال ہے, ہاں کمانے کی پوری ذمہ داری شوہر کی ہے, لیکن بیوی اگر دیکھے شوہر کی کمائی میں انکم میں کوئی گڑبڑ ہو تو ضرور تاکید کرے, ضرور نصیحت کرے, اور باقی تفصیلات تو بہرحال گزر گئی, بیوی کیسے تاکید کر سکتی کیسے نصیحت کر سکتی. السلام علیکم, دراصل ایک سوال ہے کہ جنرلی ایسا کہا جاتا ہے کہ کوئی فلاں باوا ہے مان لو اور وہ آگے کی بات بتاتے کل کیا ہوں گا یا پرسو کیا ہوں گا, تو دراصل اگر یہ حقیقت ہے بتاتے ہوں گے تو آگے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے, تو یہ بات جو ہے تو کنٹراڈکٹ ہو رہی. اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ اگر کچھ بچے ہیں مان لو وہ 10, 12 یا 15 سال کے ہیں, 2-3, اور ان کے جو ابو ہے تو وہ ٹوٹلی حرام کمائی ہے ان کی, تو بچوں کا پھر کیسا, وہ کھا سکتے ہیں نہیں اس روپے سے؟ بھائی دو سوال کی, میں پہلے ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں, باقی ایک آخر کی رکھتا ہوں, چونکہ بس بہت سارے اور بھی سوال آتے ہیں عنوان سے متعلق, کہ اگر کوئی بچے ہیں جو 10-15 سال ان کی عمر ہے اور ان کے والد حرام کماتے ہیں تو بچوں کا کیا معاملہ ہوں گا اس میں؟ تو دیکھیے اگر وہ 100% حرام کماتے ہیں ٹھیک تو اس کا الگ کیس ہوں گا, اور پارٹ پیمنٹ حرام پارٹ حلال. تو دیکھیے پہلی چیز, اگر کسی کے والدین حرام 100% حرام کماتے ہیں تو بچوں کے تعلق سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بچے بڑے ہو اور جو ہی بالغ ہو ان کو کچھ نہ کچھ کمائی کا سورس ڈھونڈنا پڑے گا, اس لیے کہ ان کی والد کی انکم ان کے لیے حرام ہے, اور اپنے والد کو ان کو تاکید اور نصیحت کرنا پڑے گی. سمجھ, اب لڑکی ہو تو لڑکی کیا کام کرنے جائیں گی کہ 10 سال کا, وہ نہیں ہو سکتا. تو اگر لڑکی ہو تو لڑکی کے لیے انہوں نے کہا کہ لڑکی کم سے کم چیزیں استعمال کریں گی اور نکاح کے لیے فورس کریں گی اور جلدی سے نکاح کر کے اس گھر سے نکل جائیں گی. کم سے کم چیزیں کیوں استعمال کریں گی؟ چونکہ اس کی والد کی انکم 100% حرام ہے, لیکن زندگی تو جینا ہے بیچاری, کم سے کم, یہ نہیں بولیں گی کہ مجھے موبائل دلاؤ مجھے گاڑی دلاؤ, کم سے کم ضرورت کی چیزیں استعمال کریں گی تاکہ کم سے کم اپنے والد کے حرام میں اس کا پارٹنرشپ یا اس کی شرکت ہو اور کم سے کم حرام لقمہ وہ کھائے. اب پارٹ پیمنٹ حلال ہے پارٹ پیمنٹ حرام ہے, بچے کیا کریں؟ تو دیکھیے بچوں کا یہ کام ہے بڑے ہوتے ہی اپنے والد کو تاکید کریں, نصیحت کریں کہ اس معاملے میں میرے والد ڈرو آپ اور یہ انکم چھوڑ دو, یہ کام غلط ہے, اور اپنا سپورٹ بالکل بتائے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے. بہت سے یار بچے بڑے ہوتے ہیں باپ کو رشوت خور دیکھتے اور خود بھی بالکل بڑھ چڑھ کے گاڑیاں لے رہے ہیں فلاں کرتے, باپ کو لگتا بچے بھی میرے ڈال ڈال میں ڈھل گئے قبول کر لیا. اب ایک بچہ بھی اگر ان کا خلاف ہو جائے میں نہیں کہوں گا ابا غلط کماتے میں نہیں کروں گا, تو دیکھیے باپ خود بخود نروس ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا بچوں کے لیے اور بچے بول رہے غلط ہوا, وہ فوراً تائب ہوتا ہے توبہ کرتا ہے. تو لہٰذا اگر پارٹ پیمنٹ حرام ہے بچوں کا ہمیں تاکید کرے نصیحت کرے تاکہ ان کے والد جو ہے اس عمل کو جو ہے چھوڑ دے. کسی نے ایک سوال کیا, آج بہت سارے اسٹوڈنٹ فارمیسی پڑھتے ہیں اور اپنا میڈیکل کھول لینے کا لائسنس دوسروں کو دیتے ہیں چلانے کے لیے، کیا یہ صحیح ہے؟ خاص کر لڑکیاں اسی طرح کرتی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی انسان فارمیسی پڑھتا ہے اور اپنا لائسنس کسی کو دیتا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان فارمیسی دکان چلاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو پیسہ ملتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تعلیم حاصل کی، وہ اس کے لائق ہے۔ اگر وہ اپنا لائسنس دیتا ہے، جس لائسنس سے کمپنی چلتی ہے، کبھی کبھار میڈیکل لائسنس سے کمپنیاں بھی چلتی ہیں، کبھی صرف فارمیسی کی دکان آپ کی میڈیکل اسٹور چلتی ہے، تو اگر اس نے واقعی میں پڑھا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ اس کا جینوئن ہے، جس کی وجہ سے کوئی انسان اگر اس پہ کما رہا ہے، تو وہ انکم اس کی جائز ہے، اس لیے کہ وہ لائسنسنگ ہوئی۔ جیسا کہ میں آپ کو سافٹ ویئر بنا کے لائسنس دیتا ہوں، اس کا آپ یوز کرتے ہیں، مجھے اس کے بدلے رائلٹی پے کرتے ہیں، تو یہ قسم کی رائلٹی ہوئی۔ یہ رائلٹی لینے میں انشاءاللہ عزیز میں نے فتوے پڑھے علماء کی، انہوں نے جائز قرار دیا، چونکہ وہ سرٹیفکیٹ اوریجنل ہے، اس نے اس کو پڑھا ہے اور اس کے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ وہ ارن کرتا ہے، تو اگر وہ سم رائلٹی کلیم کرتا ہے تو رائلٹی دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ السلام علیکم۔ ایک آدھے آدمی نے پہلے رشوت لے کے یا کچھ حرام کمایا ہو اور بعد میں اس نے اللہ سے توبہ کر کے پھر کتاب و سنت کے اوپر چلنے لگا ہو، تو اس کی جو پہلی کمائی ہے اس کا کیا ہو؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا۔ ایک انسان نے پہلے حرام کمایا، پھر تائب ہوا، توبہ کیا، اب وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا، پہلی کمائی کا کیا؟ تو دیکھیے، اس معاملے میں پھر بہت سارے سیناریوز ہوں گے۔ پہلا، اگر انسان غیر مسلم تھا اور پوری حرام کمائی تھی، سمجھو شراب خانہ چلاتا تھا، جوئے خانے چلاتا تھا، میوزک کمپنی چلاتا تھا، بینک چلاتا تھا، ٹھیک، اور وہ اسلام قبول کرتا تھا، اللہ چونکہ اس کے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے لیے تو پوری انکم اس کی حلال ہے، وہ آگے اس انکم سے کنٹینیو کرے۔ سیکنڈ کیس، ایسا انسان جس کے سماج میں ایک ایسا گناہ جس کو گناہ مانتے ہی نہیں تھے اور اس نے وہ کام کیا، سمجھ رہے ہو، مانتے ہی نہیں تھے، عوام بھی شامل، علماء بھی شامل، سب شامل، سب کر رہے وہ کام، اور اس نے وہ کام کیا تھا، جب اس کو پھر پتا چلے تو وہ توبہ کریں گا، تو پچھلی انکم اس کے لیے حلال ہے، صرف اس کے لیے توبہ کافی۔ مثال کے طور پر تمباکو ہے، تمباکو لے لیجیے ایگزامپل، ایسے کچھ علاقے جہاں سبیش کھا رہے ہیں، اور ایسی بہت کم مجلسیں ہوتی جہاں علماء تمباکو نہیں کھاتے ہوں گے، جمع ہو گئے کہ بہت سے، تو میں نے اللہ رحم کرے، ٹھیک ہے آپ کھاتے، اپنا مکرو بول رہے، ٹھیک ہے، تو مکرو چیز بھی تو چھپا کے کرنا چاہیے نا، راستے پہ کھڑا رہے، بالکل لے گیا صاحب اسٹائل سے پوڑی بھی پھینک رہے اسے، اور پھر اب ایک بچہ دیکھ رہا، عالم ہے، عالم دین ہے، میرا والد عزت کرتا ہے، کیا سیکھیں، کیا نصیحت حاصل کریں گے اسے عالم سے، سمجھنا چاہیے۔ بہرحال، سبھی کھا رہے، سماج پورا اس میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو لگا کہ حلال ہوں گا، اس نے کر رہا تھا، سمجھے، آج پتا چلا کہ سب سے زیادہ اموات تو تمباکو سے ہوتے ہیں، مان لو کہ ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ اموات سالانہ جو دنیا میں آج ہو رہی تمباکو سے ہو رہی، سالانہ کینسر سب سے زیادہ جو موت کینسر ہو رہا ہے، ڈفرنٹ کینسر سے، وہ تمباکو اس کا ریزن ہے، موت کا ریزن یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آج ہم جانتے ہیں اس کی خبی، کتنے نقصانات ہیں، لہٰذا آپ کیا کریں، چونکہ پورا ہی سماج ڈوبا ہوا تھا، لہٰذا انشاءاللہ عزیز وہ توبہ کرے اللہ سے، اللہ پتہ ہی نہیں تھا، سارے ہی لوگ کر رہے تھے۔ تیسرا کیس، شراب حرام ہے پتا ہے، ایسا کوئی مسلم سماج نہیں ہے شراب حلال ہے، بلکہ کسی کو معلوم ہے، پیتے تو سب ہے بہت سارے سماج میں، لیکن حلال ہے کوئی بھی نہیں بولے گا، ایک مسلمان شراب پی کے بعد تو ٹائٹ چلتا محلے کے اندر، معلوم نہیں ہونا کسی کو شرابی ہے، چونکہ اس کو معلوم ہے پی رہا ہے، لیکن اسے معلوم حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، خبی خانے کھولنا حرام ہے، سب کو پتا ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو کتنا بھی بدترین مسلم سماج ہو حلال کوئی نہیں بولتا ہے۔ اب یہ وہ تمباکو مکرو والا اصطلاح میں چل رہا تھا، اب یہ تو بالکل حرام، اب کسی نے ایسا کام کیا، اب آیا اور بول رہا کہ اب جیسے رشوت خوری، کسی کا مال لینا، یہ بھی تو حرام ہے، کہ اب کیا کروں، ٹھیک، تو اب ایسی تجارت ہے جو شروع سے پتا تھا حرام ہے، اس پہ کیا، ان تجارتوں کو اس کو مکمل طور سے چھوڑنا ہوں گا، اور بعد میں اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بعد میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا ان چیزوں سے، زیادہ اس کو دھیرے دھیرے اس مال کو ضائع کر کے کسی سے ادھار لے کر اپنا کچھ چالو کرنا پڑے گا، سمجھ رہے بات کو، یہی اس کے لیے ایک حل اور سلوشن ہے۔ اب رشوت والے کے لیے کیا، رشوت کا تو پارٹ انکم ہے اور پارٹ یہ تھا، رشوت والا آدمی سے رشوت لیا، آپ چونکہ لوگوں کو جس سے رشوت لیا پتا ہو تو واپس دیں گا، لے جا کر معافی کے ساتھ کی غلطی یہ واپس دے رہا ہوں، اور اس میں خیال رکھیے کہ دیتے لیتے وقت تو نہیں پکڑا گیا، دیتے وقت پکڑا جا سکتا ہے، ٹھیک، تو واپس کرنا ہوگا، چونکہ وہ ناجائز حق تھا۔ اب کچھ ایسے لوگ جن کو پتا بھی نہیں، 10-20-50 روپے 100 روپے لے لیا، پتا بھی نہیں، تو اس معاملے میں اتنے پیسے نکالے اور اس نیت سے صدقہ کر دے کہ اللہ ان کو اجر ملے گا، اس کا توبہ ضروری رہے گی نا، یہ نہیں کہ صدقہ کرنے سے اجر مل جائے گا ان کو، نہیں، اس لیے کہ لیا تو ظالمانہ طریقے سے گیا نا، مطلب لیتے وقت وہ تھوڑی خوش تھے دینے کے لیے، بےچارا مجبور ہوں گا، دے دیا، صدقے کی نیت بھی نہیں ہوں گی اس کے، لیکن چونکہ اب پکڑ کے دیا نہیں جا سکتا، تو اتنا پیسہ ایک لمسم اندازہ لگا اور صدقہ کر دے اللہ ان کو اجر دے اور اللہ سے توبہ کرے. تو یہ کچھ شکلیں ہو سکتی ہے. اور رہا معاملہ اور بھی چیزوں کا, ایگزیکٹلی حالات جب معلوم ہوتے ہیں تو ہی مکمل جواب دینا آسان ہوتا, لیکن ایک موٹے موٹے طور سے میں نے کچھ جوابات اس میں رکھنے کی کوشش کی. ہاں, گھر کی چیزیں مطلب فریج اوون وغیرہ انسٹالمنٹ پر لینا کہاں تک درست ہے, مہینہ ہفتہ دینا پڑتا ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی ایسی چیز جس میں سود نہ ہو, لینا اور دینا دونوں جائز ہے. تو اگر انسٹالمنٹ میں کوئی بغیر سود کے دے رہا ہے تو ویل گڈ, اس میں لیا جا سکتا ہے. 0% کوئی اسکیم ہو جس میں واقعی میں 0% میں لیا جا سکتا ہے. کوئی انسان سے ہینڈ لون لے کر آپ لے رہے ہیں, اس کو انسٹالمنٹ پے کرنا ویل, یہ بھی لیا جا سکتا ہے. کوئی دکاندار سروس چارجز لے کے تھوڑے بہت سروس چارجز جو اس کو لگیں گے انکر کر کے وہ دے رہا ہے تو ویل, یہ بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن سود جہاں وہ انسٹالمنٹ حرام ہے. ٹھیک ہے, سود نہیں ہے تو انشاءاللہ لینے میں کوئی حرج نہیں. کسی نے سوال کیا, گھر پر اگر کوئی مہمان خاص استاد رشتے دار آئے, وہ ٹفن لے کر آئے اور ہم جانتے ہیں کہ اس عورت یا شخص کی زندگی میں رشوت کی کمائی کھائی ہو تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں, اس معاملے میں نے جواب رکھ دیا تھا پہلے ہی. ایک انسان کی اگر 100% کمائی حرام ہو تو بائک آؤٹ کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا ہے. لیکن پارٹ پیمنٹ رشوت لیا نا, تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب حلال بھی کمایا. رشوت آدمی تبھی لیتا ہے جب حلال کمائی کا ذریعہ ہو, تب رشوت ملتی ہے اس کو. حلال بھی کمایا, حلال کمایا تو اب اس نے ظن رکھے, گمان رکھے کہ اپنی حلال میں سے ہم کو دے رہا ہے, لہٰذا کھانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن نصیحت اور تاکید کا جو معاملہ ہے وہ چلتے رہنے دیجیے, وہ نصیحت کرتے رہیے. السلام علیکم. فیض بھائی, جیسے دیکھا جاتا ہے ایجنٹ آج کی ڈیٹ میں ضروری, اپنے گورنمنٹ آفیسروں میں گورنمنٹ آفس میں اس کا کام کیا تو ایجنٹ کے بغیر نہیں ہوتا ہے, اور جیسے پراپرٹی کے لیے بھی ایجنٹ کی, تو ایجنٹ کرنا اسلامی شریعت کے مطابق کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایجنٹ بننا کیسا, چاہے گورنمنٹ آفس میں یا چاہے عام پراپرٹی پرچیز سیلس میں یا کوئی بھی چیز کی سیل پرچیز. تو دیکھیے, اگر گورنمنٹ کے پاس ایجنٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے, سمجھ رہے آپ, اور گورنمنٹ خود کہتی کہ ایجنٹ اپوائنٹ کرو, کچھ جگہ ہوتا ہے, تو ویل پھر تو ایجنٹ کی نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں. جہاں گورنمنٹ ایجنٹ اپوائنٹ نہیں کرو بلتی, فار ایگزامپل آپ پوسٹ آفس جائیں, پوسٹ آفس میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے کام ہے پوسٹ آفس میں جو بغیر کسی معلومات والے آدمی کے ہوتے ہی نہیں ہیں. اب ایک آدمی نے اپنی وائف لائف ڈیڈیکیٹ کر دی کہ وہ پوسٹ آفس میں بیٹھتا ہے اور لوگوں گائیڈ کرتا ہے, یہ اسکیم ایسی اسکیم, تو اس کے لیے بھی جائز ہے لینا. اس کو ایجنٹ بولتے ہیں لیکن اس کے لیے جائز ہے. کیوں؟ وہ سروسز دے رہا لوگوں کو بیٹھ کر, سمجھ رہے بات کو. اور ایک حلال کام کے اندر ہے, ٹرانزیکشن بھی حلال شرط ہے. نہ تو شراب کے ایجنٹ بن گئے فلاں, ٹرانزیکشن بھی حلال ہونا شرط ہے. پہلی چیز تو وہی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. اب کچھ جگہ ایجنٹ کمپلسری ہوتے ہیں, جیسے آر ٹی او آفس کے باہر, پاسپورٹ آفس کے اندر, وہاں کی تو پاسپورٹ آفس کس کس سے بات کریں گا, وہ بولتا ہے ایجنٹ کے تھرو آ جائیے. سب سے ایجنٹ نمبر ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے. تو ایجنٹ کی ڈیوٹی, چونکہ حلال کام میں آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے. رہا بزنس میں ایجنٹ بننا, ایسا زمین کے ڈیل ہو رہے ہیں اس میں ایجنٹ بننا بالکل جائز ہے. اس لیے کہ ظاہر سے دو پارٹیز کا ہر وقت ملنا ممکن نہیں ہوتا, ہر وقت بولنا بھی ممکن نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی میڈیٹر ہو جس کو ایجنٹ بولتے ہیں, اور اگر اس میں سے کچھ لے لے جو کہ بالکل ڈیفائنڈ ہوگا, ڈیفائنڈ بولتے کیا, آپ ایجنٹ ہے زمین کے, آپ کو یہ صاحب بول رہے 1 لاکھ میری زمین بیچنا ہے, تو آپ مالک مت بن جائیے اس کے. بہت سے ایجنٹ خود مالک بن جاتے ہیں, 1 لاکھ ہونا تم کو میں کر دیتا, بس ہٹ جاؤ تم, ادھر 1.25 لاکھ میں سودا کرتا, 25,000 رکھتا. نہیں, آپ مالک نہیں ہیں اس کے, آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں 1,25,000 میں بیچ رہا ہوں, سمجھ رہے آپ. اور اسی چکر میں بہت سارے ایجنٹ لوگوں کو پہلے دھوکے میں رکھ دیتے, پورے محلے کے ایجنٹ مل کر ایک چیز کا ریٹ گرا دیتے پہلے, یہ پلاٹ کا بولنے کا نہیں 100 سے اوپر, یہ پلاٹ کا بولنے کا نہیں 100 سے اوپر, یہ پلاٹ کا بول. اب بےچارا آدمی آتا بولتا 150, بولتے 100 سے اوپر جائیں گے نہیں, ان کا کریٹڈ ریٹ ہے وہ. پھر ان کو معلوم بکتا اچھے میں, پھر وہ بولتے ٹھیک ہے ایجنٹ تم کو جو کرنا ہے کر لو, یہ بولتا میں اچھا دلا دوں گا. اس کو معلوم 150 کے اوپر کی زمین 160 میں بیچتا, 125 آپ کو دیتا اور باقی جیب میں رکھ لیتا, آپ احسان بھی کیا انہیں 100 سے اوپر بیچا. تو اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے ہو, دھوکہ نہیں دیتے ہو, ٹھیک ہے, تو بیچ میں کوئی ٹکا لینا یہ جائز ہے. جیسا کہ میں کہوں کہ میں لینڈ ڈیل کرا دیتا ہوں دونوں کی, 2% آپ دیجیے, 2% آپ دیجیے, 4% آپ دیجیے, 3% کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایکسپائر بیچ میں رہ کر آپ جب تک آپ جھوٹ نہ بولے اور دھوکہ نہ دے تو ایجنٹ گری جائز ہے, ایجنٹ بننا جائز ہے. اس لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں, سوائے ڈیل حلال ہو, پروڈکٹ حلال ہو اور اس میں جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو. جیسا کہ آپ ایجنٹ بن گئے ایک آدمی کی, آپ بول رہے یہی پلاٹ لو سب سے اچھا ہے, جبکہ وہ سب سے اچھا نہیں, کیوں تو آپ ایجنٹ آپ کو پیسہ ملیں گا بول کر, یہ دھوکے میں ہو گیا, سمجھ رہا. تو اگر دھوکہ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, تو ایجنٹ کا بزنس یا جاب کرنا بہت درست ہے, اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. سوال تھا کہ بہت سارے جو سول انجینئر الیکٹریکل انجینئر جو رہتے ہیں تو وہ ڈپلوما کر لیتے, بی ای کر لیتے, جو ڈپلوما کرا پھر وہ بی ای کرتا, اور جو بی ای کرا پھر بعد میں اگر بچہ ایم ٹیک کرنے گیا تو ایم ٹیک کرتا, ان کی جو ڈگری رہتی تو وہ کوئی کانٹریکٹر کو دیتے کہ بھائی تم اس پہ کانٹریکٹس لو اور مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو گے مہینے کے یا پھر سال کے, اور ساتھ میں بی ای ایم ٹیک بھی کرتے. پر گورنمنٹ کا جو ہے رول کہ ایٹ اے ٹائم ون ورک ہی کریں گے, ایک تو آپ بی ای کریں گے یا پھر آپ کانٹریکٹرشپ کریں گے, تو ایسے پیسے جائز ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیے, اگر جہاں تک بھائی کا سوال ہے کہ کوئی بی ای انجینئر ہے یا ڈپلوما ہے اس کا سرٹیفکیٹ یوز کر رہا ہے کوئی کانٹریکٹر کام کرنے کے لیے, گورنمنٹ کا رول ہے کہ یا تو آپ کانٹریکٹرشپ کریں یا تو آپ تعلیم حاصل کریں. جہاں تک اپنے لائسنس کو دینا ہے, ڈگری کو دینا اور فائدہ اٹھانا, یہ تو جائز ہوا کہ میری ڈگری آپ لیجیے اس کے بدلے مجھے اس کا کچھ رائلٹی دیجیے, تو جائز ہو. رہا معاملہ یہ کہ گورنمنٹ بول رہی ہے کہ دو میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے آپ کو, یا تو آپ ایجوکیشن حاصل کیجیے یا تو آپ کی ڈگری دیجیے, ٹھیک. لہٰذا اس معاملے میں کہوں گا اس آدمی کے سوشیو اکنامیکل کنڈیشن کے مطابق جواب دیا جائے گا, ہاں درست ہے نہ درست نہیں, سمجھے نا. اس لیے کہ اگر اس کی ارننگس نہ ہو تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا, کمائی نہ ہو تو اس کے کھانے کے لانے لگے, لیکن پڑھنا بھی ضروری ہے. حرام کمانے سے تو اچھا ہے اپنے لائسنس پہ وہ کما رہا ہے, سمجھ رہا. تو لہٰذا اس کا کوئی حتمی ایک جواب نہیں ہوگا, یہ اس کے سوشیو اکنامیکل کنڈیشن, وہ کس سماج میں رہتا کیا ہے کیا کنڈیشن, اس کے مطابق دیا جائے گا. لیکن ایز سچ اپنے سرٹیفکیٹ کے اگینسٹ کچھ ارننگس لینا, اس میں تو کوئی حرج نہیں. رہا معاملہ کہ وہ گورنمنٹ کی بات مانی جائے نہیں مانی جائے, یہ ڈیپینڈ ہے اس کے حالات کے اعتبار سے, اس پہ جواب دیا جائے گا. السلام علیکم. ویسے بھی آج کل جو پیسہ رکھ کے گھر گروی رکھتے اور مطلب بولتے ہیں کہ بھائی 2 لاکھ روپے میں یہ گھر گروی رکھے اور مطلب پیسہ آپ یوز کرو اور ہم آپ کے گھر کو مطلب بھاڑا نہیں دیں گے, تو مطلب بہت سے سب کا الگ الگ اس کے اوپر رائے رہتی, تھوڑا اس کا ڈیٹیل میں تھوڑا سمجھا دیں. بھائی نے ایک سوال بہت اچھا سوال کیا. بہت سے لوگ پیسہ دیتے ہیں اور کسی سے اس کا گھر لے لیتے ہیں, پھر اس گھر میں آ کے رہتے ہیں, بولتے ہیں تمہارے پیسے کو سود نہیں. یہ آدمی بولتا تھا تمہارے گھر کو کرایہ نہیں اور ہمارے پیسے کو سود نہیں, سمجھا. مطلب الف نے بے کو جو ہے پیسے دیا, پیسے چونکہ بے نے الف سے لیا تو بے نے اپنا گھر الف کو دے دیا, الف اس میں آ کے رہتا ہے اور رہنے کے بعد اس کو کرایہ نہیں دیتا بے کو, اور بولتا ہے میں نے جو آپ کو پیسے دیا اس میں کو سود مت دو, تمہارے گھر کو کرایہ نہیں. تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھے یہ بھی سود کی ہی ایک قسم ہے, یہ بھی سود کی ایک قسم ہے. آپ نے اس کو 2 لاکھ روپے دیے, راسم کی حدیث سن لیجئے پہلے, کیوں سود میں نے کہا, ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے, ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے. آپ نے قرض دیا 2 لاکھ, نفع کیا ملا آپ کو؟ گھر بغیر کرائے کے, سود ہو گیا نا. پھر حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں اگر کسی نے کسی کو لون دیا, ہینڈ لون دیا, اور اگر وہ آپ کو خاص دعوت دے کر بلا رہا ہے, عام دعوت میں تو جا سکتے آپ, خاص دعوت دے کر بلا رہا ہے, تو یہ دعوت قبول نہیں کی جائیں گی, سمجھ رہے آپ. اس لیے کہ یہ پیسہ جو ادھار دیا اس کے بدلے نفع مل رہا ہے آپ کو دعوت, ورنہ وہ دعوت نہیں دیتا ہے آپ کو. آپ نے کسی کو 10,000 روپے دولار چلی چائے پیئیں گے, جبکہ عام طور سے نہیں پلاتا ہے, آپ کہیں جزاک اللہ یہ چائے میں نہیں پی سکتا ہوں, اس لیے کہ نفع ہے یہ, سمجھ رہے آپ بات کو. اس لیے بہت سارے لوگ جن سے وہاں پاس گاڑیاں لیتے تھے, ہم ان کی مٹھائی کبھی نہیں لیتے, لاتے لوگ مٹھائی نہیں, ٹھیک. آپ ویسے لا کے دیتے کہ ہم کو مٹھائی گاڑی لیتے کہیں سے نہیں, پھر ہم کو آپ کیوں دے رہے آپ؟ اس لیے کہ نہیں, بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جن سے ہم یار یہ لوگ نہیں لیتے, حالانکہ تحفہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ تحفہ عام دنوں میں لا کے دیتے ہیں کہ ہم کو, تو پھر ابھی مت دیجیے. اس لیے کہ آپ ایک فائدہ اٹھائے ہم سے, گاڑی لی اور آپ دے رہے, لون لی اور لے, پھر وہی ہو گیا. پھر ایسا نہیں کہا کہ ہم بھی ایک طریقہ نکال رہے ہیں اسے کھانے کا, ٹھیک. بہرحال ہر وہ جو رقم ہو, جو نفع لے کر آئے ادھار, وہ سود ہو جاتا ہے. اب لہٰذا آپ نے اس کو کیا کیا, الف نے کیا کیا, بے کو 2 لاکھ روپیہ اس کو دیا, بے بولتا ہے میرا گھر تم لے لو, ٹھیک, اور میرا گھر لے لو اور اس میں کرائے سے رہو, ٹھیک, اور میں کرایہ نہیں لوں گا. تو یہ جو کرایہ جو الف نہیں دے رہا, یہ خود بخود وہ کرایہ سود ہے نا, یہ کہیں اور ہے تو دیتا تھا, دینا ہی پڑتا تھا, سمجھ رہے آپ. تو یہ بھی سود کی ایک قسم ہے جو آج کل چل رہا ہے, کہ تمہارا گھر رہن پہ رکھ لیتے ہیں اور وہ بولتا ہے میرے پیسے کو سود نہیں اور تمہارے گھر کو کرایہ نہیں. تو یہ تمہارے گھر کو کرایہ کیوں نہیں بھائی؟ پیسہ دینا, ہینڈ لون دینا تو جائز ہوا, لیکن تم اس کا گھر میں بس جا رہے ہو, پھر گھر کو کرایہ نہیں ہم دے رہے ہو, یہ کرایہ جو آپ بچا رہے ہو یہ سود ہے, یاد رکھیے. تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں اورنگ آباد میں بالکل عام نظر آ رہا ہے یہ چیز, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا, ایک تو لاعلمی ہے لیکن بہت سو کو علم ہونے کے بعد بھی یہ حرکت کرتے ہیں, نہیں پیسے دیے 2 لاکھ تو پھر کچھ نہ کچھ اٹھائیں گے, 2 لاکھ روپے میں انویسٹ کرتا تو کتنا فائدہ ملتا تھا میرے کو, تو جاؤ انویسٹ کرو نا. نہیں فرق کیا ہے, میں صرف 2 لاکھ دے کے 4,000 روپے گھر لے رہا ہوں, 2 لاکھ دیتا تو 2,000 روپے میرے کو انکم ہو جاتی تھی, 4,000 مطلب انکم, تو ٹھیک ہے نا انویسٹ کرو نا. پھر رسک فیکٹر دیکھو, ڈوبنے کا ڈر دیکھو, فلاں دیکھو, بزنس اڑ سکتا ہے نا, آگ لگ سکتی ہے, کتنے فیکٹر. نہیں دونوں تو برابر, بہت سے لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک صاحب آئے بولے 5 لاکھ روپے میں نے بینک جو ہے ایک گھر بنایا, 25,000 روپے کو اس کو کرایہ آ رہا, جائز ہے؟ تو میں نے کہا جائز ہے, 5 لاکھ میں نے بینک میں رکھا, 25,000 روپے کو آ رہا, جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں. بولے دیکھو بات تو ایک ہی ہے نا, بولے 25 اور 25, 5 اور 5, سمجھ رہا. بس تھوڑا سا سمجھ کے ضرورت, سمجھ کیا معلوم آپ کو, احل اللہ البیع وحرم الربا, اتنی آیت سمجھ لیتے. یہودیوں نے کیا کیے جب آیت ہے سود کی حرمت کی, یہودیوں نے کیا بولے, صحابہ کو کہ صحابہ جو تم تجارت کرتے نا وہ بھی سود ہے, کیسے؟ تم مال لاتے ہو 100 روپے کا شام سے, 110 میں بیچتے ہو, 10% سود ہے بولے. تو اللہ نے آیت اتارا, احل اللہ البیع, اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے, وحرم الربا, اور ربا سود کو حرام قرار دیا. یہ بات سمجھیے, گھر لے کر کرائے پہ دے کر 25 کمانا حلال ہے, 5 لاکھ روپیہ گھر لے کر 25 کمانا حلال ہے, 5 لاکھ کا بینک میں ڈال کر لینا حرام ہے. اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا, سود کو حرام. یہ بات سمجھنا ہے. تو نہیں سمجھ میں آنے لگی, بہت ضد کرنے لگی. میں نے کہا چلیے اب ایک جڑ موٹا اگزامپل دیتا ہوں, بہت جڑ اگزامپل ہے, اگر سمجھ گئے تو سب سمجھ جائیں گے. تو بولے ٹھیک. میں نے کہا آپ کی شادی ہوئی؟ تو بولے آپ شادی ہوئی. بولے میں آپ کی والدہ, آپ کی بہن اور آپ کی بیوی میں کیا فرق ہے؟ تینوں عورتیں ہیں, ماں بھی عورت ہے, بہن بھی عورت ہے, بیوی بھی عورت ہے. پھر بیوی کے پاس جو کام کرتی ہے دونوں کے پاس کیوں حرام ہے؟ تینوں بھی عورتیں. شریعت نے بولے ماں کو محرم, بہن کو محرم رکھا ہے نا, بس مطلب یہی مسئلہ ہے. شریعت نے تجارت کو حلال, سود کو حرام, دونوں میں پیسہ ہے, دونوں عورتیں ہیں, بہن بھی عورت ہے, بیوی بھی عورت ہے, بہن حرام ہے, بیوی حلال ہے, کیوں؟ ان کا سوال تھا 5 لاکھ 5 لاکھ, 25,000 25,000 کیوں؟ تو ادھر بہن ہے ادھر بیوی ہے, ایک سے شادی ہوتی ایک سے نہیں ہوتی, کیوں؟ اللہ نے بہن کو حرام اور بیوی سے نکاح حلال قرار دیا. بس یہی فرق ہے, حلال حرام کو سمجھنا ہے. وہ آپ کیا ایسا کریں گے 5 لاکھ 5 لاکھ 25 یہ کریں گے تو پھر وہ شیطان لے جاتا برابر ہے, لو جی تم کچھ نہیں سب حلال ہے, یہ مسلمانوں نے یہ ملاؤں نے نکالے, آپ چھوڑو ان کو, ملا اللہ کو سب کرو. وہ اس زمانے میں جو سود تھا وہ حرام تھا, یہ آج کی بینکنگ بہت سوفیسٹیکیٹ ہائیلی یہ سب جائز ہے. وہ زمانے میں جو لیتے تھے پیسے دے کے پیسے وہ حرام ہے. اپن پیسے کا اپن گھر لے رہے ان سے, اپن گاڑی لے رہے ان سے, اپن فائدہ اٹھا رہے تو دے رہے ان کو, سب چھوڑ دیجیے, شیطانی ہیلے یاد رکھیے. احل اللہ البیع, بیع حلال ہے. تو بہرحال وہ تجارت جو لوگ کر رہے ہیں کہ بھائی تیرے گھر کو کرایہ نہیں میرے پیسے کو سود نہیں, وہ سود ہی ہے, اور ان کو وہ گھر یا تو کرایہ پہ لینا پڑے گا یا تو وہ گھر لیجیے مت, ہاں گروی رکھ سکتے ہیں اپنے تابع میں رکھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے کہ وہ وہی معاملہ زیورات کا ہوں گا, زیورات کوئی اگر زیور گروی رکھ کے دے رہا ہے پیسے تو زیور استعمال نہیں کر سکتا ہے, صرف رکھیں گا اٹھا کر اپنے لاکر کے اندر, استعمال کریں گا تو پھر وہ امانت میں خیانت کرنے میں شامل ہوگا اور نفع اٹھا رہا ہے اس کی وجہ سے, وہ بھی جائز نہیں ہوگا. انشاءاللہ جی اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.